Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een casino en bioscoop in Alkmaar zijn afgelopen avond ontruimd vanwege rook. Door een brand in het ventilatiesysteem kwam er rook uit een ventilator op het dak, meldt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. De brand is inmiddels uit, schrijft NH Nieuws. Mensen die snel uit het casino en de bioscoop moesten, mogen nu onder begeleiding terug om hun achtergelaten spullen op te halen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft in een telefoongesprek met de Israëlische president herhaald voorzorgsmaatregelen te nemen om het aantal burgerslachtoffers te beperken. De minister herhaalde de Amerikaanse steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht, zegt Washington. Vrijdag reist Blinken af naar Israël. Hij zal daar ontmoetingen hebben met regeringsleden. Het Saoedische staatsbedrijf Saudi Telecom heeft dit jaar miljarden uitgegeven om de infrastructuur in Europa te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in 9 Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse staat wil de macht van het Saoedische bedrijf inperken en overweegt daarom zelf aandelen van het Spaanse telecombedrijf te kopen. Volgens Spaanse media wil de overheid 5% van de aandelen kopen. Dat zou ongeveer 1 miljard euro kosten. Een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant en Zeeland is tot maandag dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de Flakkee-tunnel op de A58. Volgens Rijkswaterstaat moet een deel van de technische installatie worden vervangen. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot meer dan een uur. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. In de loop van de ochtend is het even droog, maar later in de middag opnieuw buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht duiken we de bewogen en lange geschiedenis in van Indonesië. De nacht van EO. Van de hoogtijdagen van het Rijk, de koloniale overheersing tegenover de Indonesische onafhankelijkheid en de Tweede Wereldoorlog, tot de revolutie en het uitroepen van de Republiek door Sukarno. Het verhaal van Indonesië is te zien in de grote Indonesië-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Mijn collega Joanne Westeneng dook in het verhaal van dit land dat een rijke cultuur kent. Ik sta hier vannacht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En naast mij staat conservator Marlies Kleiterp. Zij neemt ons mee door de grote Indonesië-tentoonstelling die hier te zien is. Welkom Marlies. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ben je een echte Indonesië-kenner? Zou je jezelf zo omschrijven? Nou, wij zijn hier in de kerk eerder generalisten. Maar wij verdiepen ons voor elk onderwerp dat ze tentoonstelling natuurlijk heel erg. Om nou te zeggen dat ik echt een Indonesië-specialist ben, dat zou ik niet durven zeggen. Maar wij zorgen ervoor dat we met een hele grote kring mensen om ons heen de goede informatie krijgen. Ja. Ben je er wel eens geweest? Ja, ik ben er wel een paar keer geweest. Vakantie, maar ook voor deze tentoonstelling een paar keer. Ja, het is een fantastisch land. Het is overweldigend in de natuur, de geuren, de kleuren, de mensen. Het is geweldig, ja. En toen dachten jullie, hier moeten we een hele tentoonstelling aan wijden. De hele kerk staat hier vol ongeveer met objecten, ja, met foto's. De kerk staat vol met mooie collectie, mooie foto's van nu. Het past eigenlijk in de traditie van de Nieuwe Kerk om tentoonstellingen te maken over landen. En dan vooral ook de landen waar wij een gedeeld verleden mee hebben. Zo hebben we een aantal jaren geleden een tentoonstelling gemaakt over Suriname. Die heette de Grote Suriname Tentoonstelling. En toen dachten we al snel, ja, een ander land waar wij natuurlijk veel mee te maken hebben gehad en nog steeds is Indonesië. Laten we ons daarop storten. En daar zijn we 3 jaar geleden mee begonnen. 3 jaar, ja, want als je zo'n groot thema aanpakt, hoe begin je dan überhaupt? Het is inderdaad best wel een klus. We proberen zelf intern natuurlijk te bedenken eerst voor wie maken we nou de tentoonstelling. Wat is de kennis over Indonesië nou in Nederland? Bij jonge mensen bijna niet. En bij wat oudere mensen vaak wel. Maar het grote verhaal ontbreekt dan ook nog wel eens. En dan hebben we een hele kring van specialisten om ons heen verzameld. Adviseurs, collega's uit andere musea hier in Nederland, maar ook in Indonesië, die ons hebben geholpen om keuzes te maken. En we staan hier in een soort cirkel en omgeven door feiten en cijfers over Indonesië. Ja, dat is waar je begint ook eigenlijk. Dit is de introductie op de tentoonstelling. En Ja, intern noemen we dit altijd de Bosatlas. Als je de Bosatlas openslaat, dan krijg je eigenlijk alle facts en figures van een land. En dit vinden wij eigenlijk ook het ideale startpunt voor de tentoonstelling. Voor jezelf, individueel, maar ook voor rondleidingen. Dus we informeren hier over hoeveel bewoners heeft het land, hoe groot is het nou, hoeveel eilanden zijn er, hoeveel bevolkingsgroepen zijn er wel niet. Want als je hier opzij kijkt, nog lopen we even hier een ommetje, dan zie je eigenlijk een hele lijst van namen van alle etnische groepen. Dat zijn er 934 die we hier hebben opgelijst, die er in Indonesië zijn. En dan kun je je ook wel voorstellen, als je dit zo ziet, met elke groep zo zijn eigen taal, zijn eigen gewoontes, eigen dingen uit het verleden, dat het best moeilijk is om als één land, Indonesië, te opereren, maar ook om daar één samenhangend verhaal van te maken in een tentoonstelling. Ja, ja, want het zijn dus eigenlijk heel veel groeperingen met een eigen cultuur, kan ik me ook voorstellen. Ja, zeker. Ja. Eigen originele taal ook nog vaak. Ja. En tegenwoordig, maar het is ook nog niet eens 100 jaar, is het Bahasa Indonesia de gemeenschappelijke taal voor het land. Maar er wordt op heel veel plekken nog gewoon een eigen taal gesproken. Laten we verder de tentoonstelling inlopen. Ja. Wij als Nederlanders kennen denk ik Indonesië vooral vanuit het koloniale tijdperk. Maar per daarvoor was het er natuurlijk al. Ja, inderdaad. En daar beginnen jullie denk ik ook? Ja, daar hebben we ook bewust voor gekozen. Nadat we eerst het land hier, dat lopen we in dit thema, neerzetten met zijn flora en zijn fauna, starten we inderdaad in de 8e, 9e eeuw. Om aan te geven dat Indonesië al ver voor de koloniale tijd er was, natuurlijk. Heel de wereld was er. Maar dat ze toen ook al intensief handel dreven. Eigenlijk een cosmopolitische samenleving was. En dat er toen ook al vanuit India en andere landen import-export was, waardoor er ook nieuwe gewoontes, nieuwe religies het land inkwamen. En dat allemaal speelt door, ook in de koloniale tijd en nu ook nog. Dus we vonden het belangrijk om dat verhaal wat breder te trekken dan alleen maar vanaf 16-2, de oprichting van de VOC. Ja, en er waren dus al veel invloeden vanuit andere landen. Wat kan je nou typisch als Indonesisch beschouwen? Zitten daar ook dingen tussen die door de eeuwen heen stand hebben gehouden vanuit Indonesië zelf? Ja, zeker. Daar komen we zo meteen in het thema voorouders, hebben we dat genoemd. En daar zoomen we in op allerlei rituelen die van oudsher al bestaan en nu dus nog steeds worden gepraktiseerd. Ook al is het land tegenwoordig overwegend islamitisch, zijn het vaak nog boeddhistisch of hindoeïstisch of andersoortige rituelen die met de natuur te maken hebben, die nog steeds worden uitgeoefend. We lopen hier langs alle tijgers en leeuwen en de mooie natuur naar de oude rijken. En hier vertellen we van alles over de komst van het boeddhisme en het hindoeïsme. De oprichting van al die beroemde tempels, waaronder de Borobudur die je hierboven ziet. We hebben eigenlijk een tweede laag van tentoonstelling gemaakt boven wat je op ooghoogte ziet. Dat is de collectie, 350 objecten uit binnen- en buitenland. Maar daarboven hebben we eigenlijk een tweede tentoonstelling gemaakt met fotografie van vroeger, maar vooral van nu, om eigenlijk het heden steeds de tentoonstelling in te trekken. Oké, en dat zie je dus ook, dat de objecten die zijn dan wat ouder en de foto's zijn meer van het nu, die zijn niet van elkaar los te maken, als het ware. Ja, dat klopt. Dat hebben we ook geprobeerd om te integreren. Want we hebben het hier over de oude rijken met zijn boeddhistische en hindoeïstische invloeden. Tegelijkertijd loop je tegen een grote foto op waarin je alleen maar moslims ziet op het vrijdagmiddaggebed. En daarmee krijg je dus meteen, als het goed is, het idee van hoe multicultureel het land is. Wat me opvalt daarin is de hoeveelheid kleuren. Een heel kleurrijke samenleving. Zeker. De natuur is al heel kleurrijk. En de mensen ook. En ze kleden zich ook heel kleurrijk. Als je het hebt over batikstoffen, waar we ook hier een hele vitrine aan wijden. Die stoffen zijn heel kleurrijk. En eigenlijk hebben we uit die batikstoffen de kleuren genomen voor de tentoonstelling. Dat is eigenlijk onze inspiratiebron geweest voor de kleuren in de tentoonstelling. Oké, ja, ik zie goud en roodachtige kleuren. Ja, ja, geweven doeken, ja, denk ik. Ja, klopt. En uit welke tijd komt dit dan? Is dit ook uit de periode van de voorouders? Dit is ietsje jonger allemaal, zoals we dat dan noemen. Dus minder oud. We zitten hier een aantal islamitische spullen. Maar dat batik is een hele oude traditie. Dus dat kan jong en oud zijn. Dus we hebben dat geprobeerd hier een beetje als samenhangend geheel te presenteren. Ik zie hier rechts een soort poppen. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat zijn wayang-poppen. Het wayang-spel is een hele oude traditie in Indonesië. Een theaterspel is dat eigenlijk. En je hebt er allerlei varianten in. Met poppen die ook weer schaduwen kunnen produceren op een doek. En een compleet wayang-set kan wel uit 100 poppen bestaan. En er worden allerlei verhalen van vroeger, maar ook actuele verhalen mee verteld. Waar altijd een moraal in zit. Het is altijd de strijd tussen goed en kwaad. Het gaat altijd heel slecht halverwege het spel. En het eindigt ook altijd weer goed, gelukkig. Maar als je aan de andere kant kijkt, hebben we ook maskers. Want het kan ook zijn dat mensen met maskers op dit soort verhalen vertellen. Dus het wayang-spel kan eigenlijk heel in allerlei verschillende vormen komt het voor en bestaat het. En ik denk dat heel veel mensen die wayang-poppen kennen. Want je kunt ze op de toeristische markt in Indonesië zo kopen. Dus ik denk dat dat echt heel gewild souvenir altijd is. En dat wordt op straat gespeeld, toch? Ja, ook. Maar ook binnen zijn huis, maar ook op straat. Ja. Ja. Dat staat hier dus in de kamer van religies eigenlijk. Ja, verschillende rituelen en verschillende religieuze uitingen. En dit is niet per se religieus, maar wel een belangrijk onderdeel waarmee verhalen die ook wel op religie kunnen slaan worden verteld. Hoe belangrijk zijn verhalen in die cultuur? Heel veel. De orale geschiedenis is heel belangrijk in Indonesië. Er wordt veel gepraat met elkaar. Ook over vroeger. Hele families die samenkomen op bepaalde dagen. Als er de voorouders moeten worden vereerd. Het is een land vol tradities. En dat is heel erg belangrijk. Dus hier zijn we nu in dat thema aangeland. En je ziet hier allerlei objecten die daarmee te maken hebben. Altaartjes, voorouders die gestileerd worden, tentoongesteld. Soms ook wel een andere vorm krijgen, omdat die ziel van die voorouders dan nog voortleeft in andere mensen of soms ook in andere objecten. Okay. En je ziet daarboven bijvoorbeeld een grote foto van een bepaalde stam die eens in het jaar, als die voorouders worden vereerd, met elkaar naar die graven gaan en daar rituelen uitoefenen. En dan ook met poppen, dat zijn allemaal poppen die je ziet, bepaalde rituelen uitvoeren. En aan wat voor rituelen moet ik dan denken? Nou, gezang en met elkaar eten. Op een bepaalde manier bidden met de voorouders. In contact komen, proberen te treden met de voorouders. En hier rechts van mij zie ik een soort, draak, schuinstreep vogel. Ja. Is dat dan een voorouder die een nieuwe vorm heeft gekregen? Dit is in dit geval een Garuda, de nationale vogel van Indonesië, waar dan een ziel in kan zitten. En, maar bijvoorbeeld zijn ook allerlei gewassen en dieren heilig. Hè? Kunnen heilig zijn bij bepaalde stammen. Rijst bijvoorbeeld ook. De tijger is ook eigenlijk een metamorfose van iemand die overleden is en een bepaalde ziel heeft. Dus zo is de natuur doet heel erg mee in Indonesië. En wat zegt het over iemands ziel als die verandert in zo'n vogel bijvoorbeeld? Nou ja, dat hij er nog steeds is en dat je daarmee in contact kunt treden. En ik denk, maar dat vul ik nu een beetje in, dat hij ook een beetje waakt over de mensen die er nu nog zijn en de familieleden. Ja, en dat is voor iedereen heel persoonlijk, hè? Ja. En zit daar ook een bepaald element van reïncarnatie dan bijvoorbeeld in? Als je een goed leven leidt, dan word je die vogel? Of dan nou, of het goed of slecht is, kan ik niet zo goed beoordelen. Maar het hindoeïsme en het boeddhisme hebben natuurlijk wel een vorm van reïncarnatie. En het voortbestaan van de ziel door deze zaken tot in latere tijd. Maar reïncarnatie is ook wel weer dat je voortleeft op een andere manier. Dus dat is overal anders ook weer. Wat mij opvalt aan deze objecten is dat er heel veel uit hout gesneden is. Is dat typisch voor deze tijd? Nou, typisch in die zin, het wordt heel veel gedaan. Hout is voorhanden in Indonesië. Dus je moet ook altijd kijken wat is het materiaal wat het makkelijkst te bewerken is. Het makkelijkst voorhanden is. Maar als we nog even terugblikken op die beelden die we daarnet passeerden. Dat zijn allemaal beelden gehouden uit steen. Want vulkanisch steen is ook, want het is een heel groot vulkanisch land, is ook voorhanden. En dat is redelijk makkelijk te bewerken. Dus. En je had het net over handelspositie van Indonesië in die tijd. Noemden ze het eigenlijk al Indonesië, bedenk ik me trouwens? Wat was de naam voor al die eilanden? De oude naam van deze archipel was Nusantara. Nusantara. Ja, en dat is ook zoals we dat thema daarom zo noemen. Nusantara, het oude, nou, overkoepelende naam van al die duizenden eilanden. En het is ook de naam van de nieuwe hoofdstad die op dit moment wordt gebouwd. Op Kalimantan, omdat de huidige hoofdstad Jakarta vol is, vervuild is, een beetje verzakt, de zeespiegel stijgt. Dus het economische centrum wordt verplaatst en heet Nusantara. Nusantara, dus eigenlijk weer teruggrijpen op die aloude geschiedenis. Ja. Het was een smeltkroes van allerlei religies en culturen en ook dus een belangrijke handelspost in de regio. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat, kijk, het is een eilandenrijk. Dus de zee is altijd belangrijk geweest. Want je doet alles per boot dan, hè, om al van de ene eiland naar het andere te komen. En op het moment dat de mensen wat verder gingen varen, kwamen ze al snel in India, China uit. En zijn daar handelscontacten ontstaan. Werden toen ook al specerijen verhandeld. En tegelijkertijd kom je dan in contact met andere culturen die ook weer hun dingen, ideeën, religieuze overtuigingen meenemen. Zo is het boeddhisme en het hindoeïsme ook in Indonesië gekomen. We staan hier dus in de vooroude rituelen. En nu zie ik een brief van Louis Buana. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Ja, dat klopt. We hebben mensen in Nederland, maar ook in Indonesië gevraagd om hun persoonlijke visie of soms een persoonlijk verhaal te schrijven. Echt een brief te schrijven aan het publiek. En die hebben wij hier overgetypt en in een iPad gedaan. Dus elk thema wordt dan ingeleid door iemand. En in dit geval is de titel van de brief Mijn link met mijn voorouders. Zal ik het voorlezen? Graag, ja. Bovenop de heuvel die Lanja heet, tussen de weelderige Assambi-bomen, liggen de graven van mijn voorouders. Elk jaar voor het begin van de heilige maand Ramadan reisden we vanuit Makassar, de grootste stad in het oostelijk deel van Indonesië, en brachten we manden met bloemen, waterketels en gebedenboeken mee naar hun begraafplaats. Deze Masiara, of pelgrimstochten naar de graven, is een traditie die nog steeds door veel mensen wordt beoefend, ondanks de verspreiding van de islam in Sulawesi rond de 17e eeuw. Mijn familie gelooft dat onze voorouders, hoewel zij het aardse bestaan hebben verlaten, spiritueel altijd bij ons zijn. Naast deze traditie is voor mij een andere link met mijn voorouders, een stuk sarong dat mijn oma aan mijn vader gaf toen hij naar Timor verhuisde om daar voor het eerst te gaan werken. Deze prachtige Mandarese sarong met surak pangulu motief is nu een erfstuk dat aan mij is doorgegeven. Een herinnering aan wie ik ben en aan zij die mij voorgingen. Dus nog steeds, vandaag de dag, is die link met die voorouders dus heel sterk. Ja. En ook best wel intiem, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het komt heel dichtbij. En heel persoonlijk en heel intiem. Ja. En dat is mooi. Dus daarom, ja, we vinden het heel mooi dat we dit soort persoonlijke verhalen een plekje hebben kunnen geven in de tentoonstelling. Eigenlijk is dat best wel iets universeels, die dode, die voorouderverering. Want, nou ja, bijvoorbeeld dus in Zuidoost-Azië gebeurde dat, maar dat gebeurde ook op wat we nu Amerika noemen. Ja, en ik denk ook in Australië, de Aboriginals in Afrika. Het is iets wat, denk ik, voor dat grote wereldverbreide religies een intrede deden, was de natuur. En dat wat je niet zomaar makkelijk kon duiden, was heel belangrijk. En daar werden al vaak menselijke of dierlijke gestaltes werden er gegeven aan bepaalde verschijnselen. En dus al de natuur kon echt goddelijk worden. Daarom dat sommige dieren en sommige gewassen ook goddelijk zijn. Ja, en die werden dan aanbeden voor goede oogst of, nou ja, van alles. En dat is inderdaad wereldwijd wel. Dat klopt. Ja. Zometeen praten we door over het vervolg van de geschiedenis. Maar eerst is het tijd voor muziek. History is passing by. Searching eyes are looking at the ancient sky. River carves a canyon wide, running to the valley from the mountain high. Way up here, soft winds always blowing down to where the forest's ever growing. sands of time. Don't you believe we are merely seconds to the years gone by? Let's make them shine. Coast to coast, from home to home, riding over plains and passing ancient stones. She gallops and she shakes my bones. Trees are humming melodies I've always known. Way up here, a soft wind's always blowing. Down to where the forest's ever young. Don't you believe man is but a small grain in the sands of time? Merely seconds to the years gone by. Let's make them shine. Let's make them shine. Je hoorde Douwe Bob met History. De nacht van EO. Ik sta in de Nieuwe Kerk waar Marlies Kleiter me rondleidt door de grote Indonesische tentoonstelling. En dan ontkom je niet aan de periode vanaf 1600... toen de Nederlanders hun intrede deden in Indonesië. Hoe belanden ze daar, Marlies? Ze belanden daar via de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die in 1602 werd opgericht. Waardoor al snel de eerste schepen uitvoeren naar Indonesië. En daar bleek het een walhalla te zijn aan specerijen en zaken die de Nederlanders graag naar Nederland wilden halen om te verhandelen. Daar gaan we in de tentoonstelling zeker op in. Maar we beginnen eigenlijk bij het eind van die koloniale tijd. We staan nu in het thema dat gaat over het midden van de 20e eeuw. De Tweede Wereldoorlog. De onafhankelijkheidsstrijd. Revolutie. We vertellen hier over hoe Nederland Indonesië gewoon niet los wilde laten. Ondanks het feit dat er heel veel opstand was. Langzamerhand na al die honderden jaren met die climax in de Tweede Wereldoorlog. Dus we maken eigenlijk een beetje een sprong in de tijd in de tentoonstelling. Omdat we vinden dat dit thema hele grote aandacht behoeft. En te weinig aandacht krijgt dan ook? Nou, dat wil ik niet zeggen. Want er zijn best wel tentoonstellingen ook geweest. En veel boeken geschreven over deze periode. Maar vaak ook over deelthema's. En wij proberen hier een beetje de samenhang te geven. Ja, het grote verhaal. In de veronderstelling dat we daar dan recht aan doen aan de mensen die nu nog leven en dat misschien hebben meegemaakt. Of ouders of grootouders die dat hebben meegemaakt. Tegelijkertijd zijn we ook tot de conclusie gekomen dat de jongere generatie, misschien wel twee generaties, op school heel weinig hebben geleerd over Indonesië en de rol van de Nederlanders in Indonesië. Dus we zijn op onze bescheiden manier, hopen we dat we daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren om wat beter begrip daarvoor te krijgen. Ja, en we staan hier, ik zie een vitrine met een soort protestposters zie ik hier en wapens, fotoalbums. Wat proberen jullie te vertellen? Ja, Merdeka, dat is het vechten voor vrijheid. En we hebben er expres voor gekozen om het zo te noemen, vechten voor vrijheid en niet vechten voor bevrijding. Want het is natuurlijk idioot dat Nederlanders, maar ook andere landen, lange tijd gewoon maar bezit hebben genomen van een totaal ander rijk aan de andere kant van de wereld. En we zien hier inderdaad, het is een beetje de climax van die hele periode dat de Nederlanders daar overheersten. De strijd voor vrijheid. We zien attributen, geweren, pistolen, van alles. Maar inderdaad ook posters die oproepen tot die vrijheid. En die uiteindelijk daar ook wat toe hebben geleid. Maar het heeft wel jaren geduurd. Die onafhankelijkheidsoorlog heeft iets van 4 jaar geduurd voordat Nederland onder zware dwang en druk van de Verenigde Naties uiteindelijk die handtekening zetten. En dan nog niet eens over voor het hele Indonesië. En Indonesië zelfstandig werd. Dat was pas in 1949. Dus het heeft vanaf de capitulatie van Japan heel lang een grote strijd gewoed. Want in 1945, als ik het goed zeg, verklaarde Indonesië zichzelf onafhankelijk. Ja. Hoe gaat zoiets? Hoe verklaar je onafhankelijk? Ja, hoe doe je dat? Op een gegeven moment is de tijd zo rijp en is er zoveel weerstand tegen die overheersing. Maar het is een hele complexe tijd. Hè? Er zijn niet twee groepen die tegen elkaar vechten. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Maar in Indonesië heb je ook weer burgeroorlog die ontstaat. Omdat daar ook weer groepen tegen elkaar op. Er is gewoon verwarring. En er is één grote gemeenschappelijke deel. We willen vrij zijn en we willen één land worden. Maar op welke manier en hoe dan, dat verschilde ook nog wel eens van regio tot regio. En Sukarno is dan degene die op een gegeven moment inderdaad de onafhankelijkheid verklaart. En de vlaghijs, die zijn vrouw 's nachts nog gauw even in elkaar heeft geflanst. Maar daarmee is de strijd dan nog niet gestreden. Hè? Dan moet er natuurlijk ongelooflijk veel worden geregeld. En de Nederlanders gaven niet op. Dus dat heeft nog een heel aantal jaren geduurd. Ik kan je meenemen naar die vitrine met die pamfletten. We hadden het net al even over hoe uiten zich die onafhankelijkheidsstrijders zich. Hoe gebeurde dat? Nou, er werden flink veel strijd gevoerd, maar ook in woord en in beeld. Dit zijn posters die echt oproepen voor die vrijheid en oproepen voor gevecht ook. En van voorstanders van de vrijheid en een eigen land. En dit zijn pamfletten die zich inmiddels, helaas moet ik zeggen, in Nederland bevinden, in het Nationaal Archief. Door de Nederlandse militairen ooit meegenomen hier naar Nederland. We hebben ervoor gekozen om ze in kopie, dus in facsimile tentoon te stellen, niet in het echt. Okay. Omdat ze niet kunnen achterhalen van wie die pamfletten allemaal zijn geweest. Maar het is propagandamiddel geweest, ook toen. En we wilden ook die propaganda hier in de tentoonstelling laten zien. Dus, en de fotoalbums waar je het net over had, we hebben er een aantal wel, maar ook een aantal niet. Omdat we hebben geprobeerd om de rechtmatige eigenaren van die fotoalbums te achterhalen of de rechthebbenden. En dat is niet gelukt. En dan vinden we het ook niet gepast om die persoonlijke spullen tentoon te stellen. Ja, dat is natuurlijk heel privé, zo'n album. Maar zo'n pamflet, dat is eigenlijk ook een beetje publiek goed geworden misschien. Dat was ook publiek goed. Het was bedoeld om te verspreiden en bedoeld als propagandamiddel. Dus daarom vinden wij het ook wel recht gerechtvaardigd dat we het verhaal wat we hier vertellen, vertellen aan de hand van deze pamfletten. Ja. Maar dan in facsimile. Wat is dan de overweging geweest in het tentoonstellen van kopieën in plaats van de originele? Nou, nogmaals, omdat we de rechthebbenden niet kunnen achterhalen van die pamfletten. Dat is onmogelijk, want die zijn gewoon in grote oplages gemaakt. Ja. En die hingen daar in de stad. En ik stel me zo voor in buurthuizen en overal waar het publiek het allemaal moest meekrijgen. En die zijn dan wel door de Nederlandse inlichtingendienst meegenomen en naar Nederland gebracht. Wat misschien niet had gemoeten. Aan de andere kant is dat ook een stukje geschiedenis. En we creëren net iets meer afstand door ze in kopie tentoon te stellen. En voor archieven en bibliotheken zijn nog geen afspraken gemaakt over roofarchieven en roofdossiers. Dat verwachten we wel binnen de looptijd van deze tentoonstelling. En dan voorkomen we ook dat we deze collectie zouden moeten teruggeven voortijdig. Ik zie allerlei posters, ze zijn heel divers ook. Welke vindt u het meest bijzonder? Nou ja, dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Sommige zijn gewoon heel gruwelijk om te zien. Zoals deze, grote voet in hand vertrapt. Die Indonesië probeert te grijpen, denk ik. Ja, dat is niet zo van, nou, we stampen jullie plat. Een blanke hand. Ja, exact. Dus ik denk dat iedereen hier zijn eigen persoonlijke emotie bij zal hebben. Maar die in ieder geval vind ik dat het meeste zelf tot de verbeelding spreken. Die is wel heel heftig. Ik zie ook spotprenten, denk ik. Ja, ja. Nederlandse soldaten. Ja. En in de kapel hier achter ons, een van de kapelletjes van de kerk, hebben we allemaal persoonlijke verhalen van mensen over de Tweede Wereldoorlog nog. We hebben samen gemaakt met het Museum Sophiahuis in Den Haag. En daar hebben we geprobeerd dat Indische zwijgen te doorbreken. En mensen verhalen te laten vertellen over de oorlog en ook de tijd daarna. Sommige mensen hebben in Jappenkampen gezeten. Dus daar kun je met een koptelefoon op al die verhalen horen. Verder zijn er door de hele tentoonstelling ook heel veel audio-tourpunten, waarin allerlei specialisten uit Nederland, maar ook uit Indonesië, ook reflecteren op bepaalde thema's, om die meerstemmigheid ook een plek te geven. Verschillende stemmen over één onderwerp. Dat vonden we belangrijk om te doen. Ja, want zijn er veel verschillende visies op de geschiedenis van Indonesië? Heel veel, ja. Er zijn heel veel verschillende visies. En we hebben ze niet allemaal kunnen vatten in de tentoonstelling natuurlijk. Maar we hebben daar dan ook wel weer keuzes in gemaakt. Maar we proberen met name de thema's die die emoties oproepen, zoals de Tweede Wereldoorlog, revolutie, maar ook de koloniale tijd, om daar die meerstemmigheid een plek te geven. Ja. Ik zie hier links echt een prachtig schilderij. Hele mooie streken. Heel, ja, je ziet een man eigenlijk. Ja, het is heel zwart haar. Expressionistisch bijna, ja. Hè? Ja. Ja, dat is een zelfportret van kunstenaar Afandi. En die heeft zich opgeworpen in de jaren 40 en ook 50 om de revolutie, ik zou bijna zeggen te verwoorden in beeld, maar te verbeelden. We hebben hier een zelfportret en je ziet ook al aan die woeste streken en aan de manier waarop hij kijkt, dat hij niet helemaal gelukkig is. Hij ziet met er heel allemaal gekweld uit. Ja, gekweld. Wat er allemaal gebeurd is en wat er gebeurt rondom hem heen. En hij heeft nog een heel aantal andere werken. Die komen nog naar de tentoonstelling die daar ook over vertellen. Op wat voor manier verbeeldt hij dat? Wat is nou typisch van die? In dit schilderij, als ik er zo naar kijk, het zijn de felle streken. Een beetje, als ik het persoonlijk zeg, straalt het heel veel woede uit en ook heel veel expressie. Je ziet een oog helemaal opzij gedraaid, een mond die scheef staat bijna, of misschien schreeuwt hij wel. Hij is onrustig, hij is misschien wel woedend, hij is misschien wel boos. En ik denk dat je dat uit die verfstreken heel goed kan halen, maar ook het kleurgebruik. En, is dit echt hoe men zich in Indonesië voelde toen de tijd? Nou, in ieder geval, hij verbeeldt dat op deze manier. Ja. Maar ja, in Indonesië was het een afschuwelijke tijd, de tijd van de revolutie. En was veel leed onder kinderen, onder iedereen. Dus dat verbeeldt hij hier, ja. En als we dan een stapje terugzetten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Indonesië bezet door Japanners. Ja. Hoe verliep die tijd? Hoe zag dat eruit voor het dagelijks leven van de Indonesiër? Nou, er werd natuurlijk stevig gevochten en er waren voor- en tegenstanders. Er waren voorstanders? Er waren ook soldaten die getraind werden in bepaalde kampen om samen met de Japanners te vechten. En het waren Indonesiërs en het waren ook Nederlanders. Het KNIL bijvoorbeeld. Hè? Ja. En het was een dramatische tijd. Want er werden soldaten, of er waren heel veel krijgsgevangenen. Hè? Mensen die gevangen werden genomen, die te werk werden gesteld aan de Burma-spoorlijn bijvoorbeeld. Er waren interneringskampen waar vrouwen en kinderen werden opgesloten. Het was een dramatische tijd. Een dramatische tijd. En dat is een periode die nog steeds heel veel zeer doet bij familieleden die dat hebben meegemaakt. Of ook mensen die hun ouders of grootouders daar wel eens over horen vertellen. Maar het is ook een periode waar heel veel mensen liever niet meer over praten. Mensen die nu nog zwijgen, leven. Dat Indische zwijgen. Ja. Ja. En dat heeft dus op een bepaalde manier wel heel sterk bijgedragen aan het verlangen van vrijheid, onafhankelijkheid. Sowieso. Even los daarvan, sowieso, na al die jaren kolonisatie. Ja. Dus het is eigenlijk alles, het komt eigenlijk allemaal samen op het moment. Want die vrijheidsstrijd was al langer gaande. We hebben hier een banier aan de andere kant met allemaal afbeeldingen van vrijheidsstrijders door de eeuwen heen. Dus de vrijheid werd al heel lang bevochten in Indonesië. En de climax speelt zich dan af vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ja, je ziet hier een twintigtal gezichten, ook sommige op bankbiljetten afgebeeld. Ja, ja. De eerste, als ik zo even snel kijk, is al in 1600 rechtsboven. Ja, ja, dat klopt. Ja. Nee, er zijn ook onderling is er natuurlijk wel veel gestreden tussen die eilanden. Maar er is, behalve de Nederlanders, zijn er ook nog Engelsen geweest. En er is heel lang al heel erg snel gebruik gemaakt van de opbrengsten van het land. Want we komen hier nu in een thema wat best pittig is. Als je het over slavernij hebt, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben in de tentoonstelling. Is er eigenlijk ook nog maar vrij weinig bewustzijn van die slavernij in de Oost. Want over de West wordt altijd gesproken, die driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Suriname, Zuid-Amerika en de Antillen. Maar in de Oost was ook sprake van hele stevige slavernij. En tot heel laat nog, tot in de 20e eeuw, begin van de 20e eeuw. En daar vertellen we hier in de tentoonstelling over. Er is ook een speciale rondleiding voor samengesteld door de auteur Reggie Bai. En het is een heel actueel thema natuurlijk. Dus daar besteden we volop aandacht aan. Dit is het. Dit is misschien wel een heel grappig schilderij. Ik moet even spieken naar zijn naam ook alweer. Koopman en hij heet Wollebrand Gelijnsen. Wollebrand Gelijnsen is een koopman die zich liet portretteren zoals dat in die tijd gewoon was. Een belangrijk man met de mooiste stoffen. Hij heeft veel gereisd, hij is rijk. Dat zie je aan wat hij aan heeft. Maar je ziet het ook aan een mooi tafelkleed dat dan weer over de tafel is gedrapeerd. Met spullen overal vandaan. En hij wijst naar een vloot. Dus ja, het is natuurlijk een koopman die ook belangen heeft in de handel. De VOC in dit geval. En ja, bijna vanzelfsprekend heeft hij ook twee tot slaaf gemaakt. Laten afbeelden op dit werk. Maar als je goed kijkt, en ik neem je ook even mee naar wat zie je hier precies. Zie je twee zwarte mensen. De een wat kleiner dan de ander. Maar een kind zou ik bijna zeggen. Misschien wel een kind, dat zou heel goed kunnen. De ander is denk ik wat ouder. Maar als je goed kijkt, hebben deze twee mannen of kinderen geen Aziatische trekken, maar Afrikaanse trekken. Ja. Oftewel, deze schilder, in ieder geval, maar misschien is die koopman zelf ook wel nooit daar geweest, is gewoon nooit in Indonesië geweest. Van horen zeggen, slavernij en de manier waarop er over gepraat werd, werd zo iemand verbeeld. Samen met twee tot slaaf gemaakte. Maar die komen uit Afrika. Dus het beeld klopt helemaal niet. Want toen al niet. De slavernij was in die tijd meer een Aziatisch. Nee, er waren ook heel veel slaafgemaakten uit de West. En die waren wel bekend hier. Omdat die wel hier ook waren, letterlijk. Maar in Indonesië zelf? Maar deze mensen hebben daar gewoon nooit zelf geweest. Nee. En de schilder ook niet. Die heeft het ook niet kunnen corrigeren. En die, de beste koopman. Ik ben zijn naam ook alweer kwijt. Wollebrand Gelijns. Wollebrand Gelijns. Wollebrand zelf, die had ook niet zoiets van, dit is niet. Nee, dat wist hij dus niet. Anders had hij dit nooit goedgekeurd. Nee, het interesseerde hem niet. Dat is echt heel naar. We wisten er in Nederland toen ook al niet zoveel vanaf wat er eigenlijk gaande was. Maar het was wel een groot netwerk, toch? De slavenhandel ook in de Oost. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, zeker. Maar goed, wat er daar gebeurde is dat Indonesiërs, Indiërs in die tijd, werden daar opgeleid als tot slaafgemaakte. Dus die gingen niet per se op scheep naar een ander deel van de wereld. Maar die werden daar gedwongen om. Dus echt de Indonesiërs zelf? Ja, ja, ja. Wat voor werk moesten ze dan doen? Net als alle andere slaven, werken op het land, huishoudelijk werk, oppassen. In de rijke, welgestelde blanke families huishoudelijk werk doen. Ja, dat heeft natuurlijk een diepe impact op de bevolking van een land. Op het zelfbeeld ook, denk ik. Zeker. Van een, ja, van zeker. Een volk. Ja, nee, zeker. Het was natuurlijk eigenlijk heel bizar. Want er werden eigenlijk twee soorten, tussen aanhalingstekens, regeringen ingesteld. De Nederlanders hadden daar een hele structuur met gouverneurs en regenten en assistenten-residenten. Tegelijkertijd had je dan ook zo'n structuur, werd door de Nederlanders ingesteld voor de Indonesiërs. Maar de Nederlanders waren wel de baas. Maar je had dus wel ook hooggeplaatste Indonesiërs. Maar ze moesten altijd verantwoording afleggen aan de blanken. Ja. Maar die hadden misschien ook wel tot slaven gemaakt. Dus het is een hele bizarre situatie. Ja. Dat, had dat gevolgen ook voor een soort onrust in de bevolking? Of was dat eigenlijk niet iets waar met opgetrokken wenkbrauw naar werd gekeken? Ik denk dat dat onderling wel hele rare situaties heeft opgeleverd. Maar hier in Nederland was, of wat toen, maar toen heette het nog niet echt, misschien Nederland, maar in Nederland werd er nog niet echt aandacht aan besteed. Was dat heel normaal? Maar het was ook heel normaal omdat er aan de andere kant van de wereld ook slavernij werd bedreven. Ja. alles om het geld, het wingewest in de Oost en in de West. En als we dat naar vandaag de dag trekken, wat voor impact heeft dat misschien nog steeds wel op de Indonesiërs? Dat er zo met ze om is gegaan, dat ze zo misbruikt zijn eigenlijk. Ja, zeker. Daar spreken de Indonesiërs nog wel over. Maar als ik met Indonesiërs spreek, is het aan de andere kant voor ons lijkt het wel een veel groter ding dan voor de Indonesiërs zelf. Oké. Okay. Ja, in Indonesië, het is zo'n groot land met zo'n lange, rijke geschiedenis. Ze zeggen zelf, er zit een rimpeling in onze geschiedenis. En wij als Nederlanders voelen ons heel schuldig. En misschien wel ten opzichte van de Indonesiërs te schuldig. Dat is hun visie, hè? Dat is niet per se mijn visie. Ten opzichte wat wij ze hebben aangedaan. Desalniettemin, als je mijn visie vraagt, vind ik het wel heel belangrijk dat we daar nu bij stilstaan. Dat de excuses worden aangeboden. En dat ook over de slavernij en wat er allemaal in de Oost gebeurde, dat daar ook een boekje over wordt opengedaan nu. Ik zie hier boven ons hangt een foto van een foto, denk ik. Van een Indonesische vrouw, neem ik aan. Ja. Wie is zij? Hier zie je dus zo'n Indonesische baboe die een Nederlands meisje oppast. Ja. Baboe was dan het woord voor oppas, voor, gouvernante, oppas. Sorry, dat is nog geen 100 jaar geleden, hè, dat dat allemaal gewoon nog plaatsvond. Bizar, nog geen 100 jaar, dat ja, is echt waanzinnig. Ja, dat is echt nog kort geleden. Ja. Ja. Ja. Dat komt er nu weer voor. Ik wat aanplakken. Ik denk wat ook heel veel impact maakt, is denk ik die, is die banier daar. Dat is een advertentie. Een soort kranten. Inderdaad, een advertentie voor de levering tegen de laagste prijzen van vee. Maar ook, als je goed leest, mannen en vrouwen voor land- en mijnbouw. 60 gulden per volwassen persoon. Dat is toch afschuwelijk en hartverscheurend. Wat walgelijk om er zo op terug te kijken. Ja, he? Ja. Ze staan ook in hetzelfde rijtje als het vee. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd Tempo Dulu, hè, dat is die waas van alles, maar, alles wat er aan narigheid gebeurde, om dat maar te kunnen verdoezelen, hè, de goede oude tijd. En daarmee werden de Nederlanders hier elke keer zoet gehouden van het is een prachtig land, het is zo romantisch en zo mooi en we verdienen hier veel. Daar besteden we in de tentoonstelling toch ook wel aandacht aan door die tafereeltjes die toenertijd heel bekend waren van spelende kindertjes met tot slaaf gemaakt of oppassen. Gambalan werd gespeeld. Rijke Nederlandse families die daar een heerlijk leven hadden. Mooie landschappen. Daarmee werd Nederland jarenlang zoet gehouden. Ja. Ook nog ten tijde van oorlog en verzet. En er zijn prachtige schilderijen van die we ook tentoonstellen. Dus we proberen de verschillende kanten van die tijd te belichten. Ja, de Tempo Dulu, zei je. Tempo Dulu. Wat betekent dat? De goede oude tijd. Ah, dus er werd echt een heel romantisch beeld geschetst. Ja. Denk je dat het anders was gelopen als ze hier niet zo op hadden ingezet? Als de Tempo Dulu niet zo dominant was geweest? Nou, ja, ik denk dat de regering altijd al wisten ze het natuurlijk van alles wat er misging en niet goed ging op mensengebied, op mensenrechtengebied. Dat is natuurlijk niet iets wat je aan de grote klok gaat hangen in je eigen land. Maar tegelijkertijd, de mensen die daarheen werden uitgezonden ook niet, die dat wel meemaakten. Sommigen wel, hè. Multatuli bijvoorbeeld. Ja. En er zijn natuurlijk schrijvers die zich daar wel tegen hebben gekeerd. En die daar wel boeken over hebben geschreven. Maar, en die hebben ook al invloed gehad, maar vooral in latere tijd. Sometimes in our lives, call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. Van Bill Withers. De nacht van EO. Ik sta hier nog steeds met Marlies Kleiterp in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In een grote Indonesische tentoonstelling. En we zijn weer wat doorgelopen. Ik zie hier iets wat wel een soort moderne Wayang-poppen lijkt. Ja, inderdaad. Vind je ze niet fantastisch? Echt helemaal geïnspireerd op die antieke oude Wayang-poppen. Heel herkenbaar. Waarmee je zo'n theaterspel kunt opvoeren. Tegelijkertijd zie je ook wel heel veel hedendaags erin. Hè? Het lijkt wel alsof je, nou ja, computerelementen ziet of maskers, maar op een hele hippe, hedendaagse manier. En dat, die maskers, dat is natuurlijk ook echt iets voor zo'n theaterspel. Want je moest je kunnen verschuilen om bepaalde boodschappen over te kunnen brengen. Dit is een kunstwerk van Eko Nugono, die eigenlijk het oude met het nieuwe hier laat versmelten. En de mens als mens, maar de mens ook als robot hier tentoonstelt, verbeeld. En wat voor verhalen worden hier dan mee verteld? Nou, het is eigenlijk de visie, dat is eigenlijk wat we hier in het hele thema doen. We zijn hier in het slot van een tentoonstelling waarin we hedendaagse kunstenaars en ook influencers hebben gevraagd om hun visie op Indonesië te geven. En aan de ene kant kan het een status quo zijn. Hè? De robot en de machinerie doet hier zijn intrede. Maar waar blijft het menselijke dan? Tegelijkertijd hebben we hier ook influencers die hun zorgen uiten over de klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld over religieuze issues die ertoe doen. Als je bedenkt dat Indonesië voor het grootste deel islamitisch is, kun je je ook voorstellen dat de genderdiscussie daar altijd de kop wordt ingedrukt. Maar er zijn toch influencers die daarover durven te praten. Dus dat is wat we hier in deze slotakte van een tentoonstelling overbrengen. En dat doen we met grote doeken, banieren, hedendaagse foto's, film, influencers. Niet alles is nog aanwezig in de tentoonstelling. We verwachten de hedendaagse kunstenaars nog in december. Zodat we op dat moment opnieuw aandacht kunnen besteden aan de tentoonstelling. En daar nou, die actuele link nog op dat moment goed in kunnen brengen. En met de rest van de tentoonstelling in het achterhoofd kijk ik hier naar. En wat zie je dan uit het verleden terugkomen? Zie je elementen, of misschien in werken die nog komen, Waarin ook, ja, misschien nog een stukje wordt verwerkt? Of... Ja, wat er wordt verwerkt. We hebben objecten die nog komen, maar eentje die er al is, is van FX Harsono. En dat is een kunstwerk, een videowerk van hem van Writing in the Rain. En hij heet nu Harsono, dat is een Indonesische naam, maar daartoe werd hij gedwongen om die Indonesische naam aan te nemen. Hij is van oorsprong een Chinees, heeft ook een Chinese naam. Maar in de tijd van Suharto, waarin het nationalisme opkwam en alles wat van buiten afkwam zich moest voegen naar dat wat Indonesië moest zijn, werd hij gedwongen om zijn Chinese naam af te leggen en een Indonesische naam aan te nemen. En dit is maar een onderdeel van dat nationalistische regime wat toen plaatsvond. Want, maar hij verbeeldt dat door in zijn videowerk zijn Chinese naam met Chinese karakters op een glazen ruit te schrijven de hele tijd. En dan laat hij daar regen overheen vallen. Dus het is een soort waterval aan regen, waardoor zijn naam steeds wordt uitgewist. En steeds moet hij zijn eigen identiteit weer ophevelen en kenbaar maken. En schrijft hij zijn eigen naam weer op. Nou, ik vind dat een heel aangrijpend kunstwerk uit een tijd waarin de mens in Indonesië dus niet zichzelf mocht zijn. En nog steeds is dat een actueel thema als je het hebt over gender bijvoorbeeld, of over religie. Dus dat zijn de hedendaagse werken die we in de tentoonstelling halen. We zijn inmiddels doorgelopen naar de allerlaatste ruimte van de tentoonstelling. Het ruikt hier heerlijk, wil ik als eerste even zeggen. Allerlei specerijen, wat staat hier? Ja, we hebben de geur van Indonesië naar de Nieuwe Kerk gehaald. Kruidnagelen, ja. De geur van het land. En deze ruimte is eigenlijk best wel een bijzonder slot van de tentoonstelling. Wat zien we hier allemaal? Ja, we zijn hier inderdaad in wat wij noemen de reflectieruimte. Hier kunnen de mensen die de tentoonstelling hebben bekeken met elkaar nog napraten of misschien wel herinneringen ophalen of misschien wat emoties verwerken, met elkaar delen. We dachten dat dat belangrijk was. En tegelijkertijd bieden we ook gelegenheid om boodschappen achter te laten. En ik kom hier nu na het weekend voor het eerst weer en ik zie dat het hele bord vol hangt met hele mooie, soms intieme, soms emotionele boodschappen. Hier staat bijvoorbeeld: wat een prachtige tentoonstelling. Mijn vader is in 1924 in Sumatra geboren en bleef daar tot zijn 8e jaar. Hij wilde nooit terug en hij vertelde weinig over zijn tijd daar. Ik snap door de tentoonstelling nog beter waarom. Wauw. Dat is denk ik ook het doel dat jullie voor ogen hebben. Ja, wij hopen op een bescheiden manier natuurlijk een bijdrage te leveren aan een beter begrip van wat er zich allemaal heeft afgespeeld. En ook een groter verhaal te vertellen. En zeker deze man of vrouw die dit hier heeft opgeschreven, heeft het over zijn vader. Dus er zijn nog zoveel mensen die familie hebben, die iets hebben meegemaakt en die daar misschien niet over willen praten. En door deze tentoonstelling komt er misschien wel wat los. Als we één les zouden moeten meenemen uit deze tentoonstelling, met welke gedachten zend je me dan weer op pad? Wat wij met de tentoonstelling beogen is dat als de bezoeker naar buiten gaat, dat hij een beeld heeft gekregen van Indonesië. Een land dat een hele complexe geschiedenis heeft, maar waar wij wel een band mee hebben. We hebben daar ingegrepen in het land, wat afschuwelijk is. Maar we hebben aan de andere kant, het is ook een mooi land. Het is een land met mensen met wie wij dagelijks omgaan. Want er zijn natuurlijk nog heel veel mensen met Indonesische roots hier in Nederland. Om die reden. Dus we proberen die gemeenschappelijke geschiedenis in beeld te krijgen. Dus je krijgt eigenlijk heel veel mee over een periode die langer is dan alleen maar die VOC en langer is dan alleen maar die Tweede Wereldoorlog en die revolutietijd. En dat wilden we ermee beogen. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't. Je luisterde naar One van U2. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van de Eeuw. Marlies, bedankt voor de gastvrijheid en het mooie gesprek. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien? Die is nog tot en met tweede paasdag en dat is 1 april volgend jaar. Je hoorde een reportage van collega Joanne Westening in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hier is de nieuwe tentoonstelling, de Grote Indonesië tentoonstelling, te zien. Nu het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. En laten we je een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast horen. En behandelen we de vraag, welke uitdagingen komen mensen met niet aangeboren hersenletsel tegen? Dat na het nieuws van 3 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract na de verkiezingen het liefst een minderheidskabinet formeren. Een paar partijen zouden dan wat hem betreft alleen afspraken maken op hoofdlijnen. Dat zei hij in het verkiezingsdebat van NOS op 3. Op die manier is vooral de Kamer aan zet, vindt Omtzigt. Timmermans zei in het debat dat zo'n kabinet niet zijn voorkeur heeft. Hij wil ingewikkelde politieke uitdagingen liever oplossen met een meerderheidskabinet. In het debat bleek verder dat Omtzigt er nog niet uit is of hij beschikbaar is als premier. Hij zegt dat hij zal proberen daar binnenkort meer over te zeggen. Colombia heeft zijn ambassadeur in Israël teruggeroepen vanwege de aanvallen op Gaza. Dat laat de Colombiaanse president weten via sociale media. Hij noemt de aanvallen van Israël een massamoord op het Palestijnse volk. Ook Chili heeft zijn ambassadeur in Israël teruggeroepen. Bolivia heeft vanwege de aanvallen op de Gazastrook de diplomatieke betrekkingen met Israël verbroken. Het land noemt de aanvallen agressief en buitenproportioneel en stelt dat Israël de internationale vrede en veiligheid bedreigt. In Rotterdam zijn afgelopen avond kort na elkaar 2 explosies geweest. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde en daar raakten enkele ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond en zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie arresteerde gisteren 3 mannen uit Spijkenisse voor mogelijke betrokkenheid bij 27 explosies en beschietingen in Rotterdam. Jeffrey Hoogland heeft in Mexico het wereldrecord op de kilometer verbeterd. De Nederlandse baanwielrenner was bijna een seconde sneller dan de Fransman Pervis in 2013. Hooglands gemiddelde snelheid over 4 ronden was bijna 65 km per uur. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 10. In de loop van de ochtend is het even droog, maar later in de middag opnieuw buien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 3:02. De Nacht van EO. We duiken het archief in van de Ongelooflijke Podcast. En we gaan terug naar de tijd van ridders, kastelen, veldslagen en de pest. Als je iets wil begrijpen van onze tijd, onze samenleving en onze verhouding tot de religie en de kerk, moet je iets begrijpen van de middeleeuwen. Middeleeuws is volgens de Vandalen synoniem voor achterlijk of ouderwets. Maar is dat slechte imago wel terecht? Waren de middeleeuwen inderdaad een primitieve en gewelddadige tijd waarin een machtige kerk alle vooruitgang tegenhield en ketters zomaar op de brandstapel belanden? Journalist David Bogert ging in gesprek met kunsthistoricus Sanne Frequen en uiteraard vaste gast theoloog Stefan Paas. Sanne Frequen, welkom in de Ongelooflijke Podcast. Dankjewel, leuk hier te zijn. Ik wist dat jij gefascineerd was door de middeleeuwen. Zeker. Maar ik ging jou googlen en toen dacht ik, hey, je bent niet alleen gefascineerd door de middeleeuwen, je bent ook nog eens gefascineerd door tombes en graven. Ja. Waarom? Ja, dit lijkt misschien een beetje een macabere liefhebberij, maar ik onderzoek inderdaad middeleeuwse grafmonumenten. Hm? En ik ben vooral heel geïnteresseerd in hoe die als politiek propagandamiddel zijn gebruikt. Okay. En grafmonumenten zijn natuurlijk in principe gebedsmachines. Hè. Degene die overlijdt heeft een grafmonument en dat grafmonument dat roept op tot gebed. En door dat gebed hoopt degene, de eigenaar van het grafmonument, in de hemel te komen. Vrij simpel. Hoe meer er gebeden werd, hoe groter, de kans dat je naar de hemel... Zo werd het toen eigenlijk werd dat zo? Ja. Dat is voor jou ook nieuws. Dat is tip. Nee, en daarom zie je vaak op het grafmonument bid voor mij. Er is een prachtig grafmonument van John van Warenne, waarin bijvoorbeeld expliciet dagen verkorting in het vagevuur wordt aangeboden op het moment dat je bidt voor het zielenheil van John. Dat staat op dan zijn, op die tombe? Staat op zijn grafmonument. Oh, ja, is heel, wat praktisch. Dan gaat John ook zijn best voor jou doen, zeg maar, als hij in de hemel Zeker. Is. Zeker. Ja, op die manier. Ja, ja. We noemen dat do-ou-des in goed Latijn. Ik geef en jij zal teruggeven. Of er zit een wederkerigheid zit daarin. Hoe bijzonder. Dat is eigenlijk een soort advertentie of een soort reclame eigenlijk gewoon op zijn tombe van... Ja. Twee voor de prijs van één. Soort ja. Van. Ja, oh. Alleen dat is, vind ik ook super interessant. Maar dat is eigenlijk niet wat ik onderzoek. Want die grafmonumenten hebben ook nog een andere functie. En die functie zou je kunnen zien inderdaad als een propagandamiddel. Als een pamflet waarmee je kan laten zien... bijvoorbeeld dat jouw familie al eeuwenlang de baas is in een bepaald gebied. Of dat jij van een onberispelijke bloedlijn komt. Dat soort zaken. En het wordt dan allemaal afgebeeld op een tombe. Ja, ja. Okay. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat er op een tombe aan de zijkant beeldjes staan. Kleine beeldjes van pak een beetje, laten we zeggen, 40 centimeter hoog. En er staat dan een wapenschildje boven. En dat wapenschild is natuurlijk eigenlijk een soort van naambordje wat erboven staat voor de middeleeuwen. Hmm. En zo kan je dus laten zien welke belangrijke koningen en keizers er allemaal aan jou verwant zijn. Ja. Ja. En jij hebt dan specifiek een tombe waar je bovenmatig geïnteresseerd in bent. Dat is van een bisschop, gewijde. Ja, de tombe van Gewijde van Avennes, die ik noem dat ook stiekem mijn grafmonument. Wat natuurlijk ook weer een beetje apart. Ja. Een beetje vreemd is. Als mensen niet weten wat je doet, dus je mijn grafmonument. Nee, dat moet ik soms wel even uitleggen. Ja. Het grafmonument van Gewijde van Avennes bevindt zich in de Domkerk in Utrecht. Het is de enige middeleeuwse tombe die nog staat in de Dom. Er waren natuurlijk ooit heel veel meer, maar met de reformatie, beeldenstorm, et cetera, zijn natuurlijk heel veel grafmonumenten verdwenen. Okay. En het grafmonument van Gewijde is voor mijn onderzoek belangrijk, omdat het eigenlijk nog een van de enige grafmonumenten is van de familie die ik onderzoek, die er nog is. Oh, de rest is allemaal verdwenen. En lekker in de buurt ook nog. Dat en lekker in de buurt, want ik kom uit Utrecht. Dus, dus ik fiets vaak even langs. Ja, inderdaad. Ga je even dan, als je denkt, ik heb hem de hele week nog niet gesproken. Nou, dan ga je even kijken. Langs. Ja, nee, nou ja, niet wekelijks. Maar als ik er langs loop, dan loop ik toch wel vaak even naar binnen om even te kijken hoe die erbij staat. Hoe het een beetje graf... Dit was een bisschop van Utrecht? Ja, was een bisschop van Utrecht. Hij leefde aan het einde van de 13e, begin van de 14e eeuw. En hij was de broer van de graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland. En hij kwam daarmee dus uit een hele belangrijke familie. Duidelijk, hè, want zij zwaaide eigenlijk de scepter over, zou kunnen zeggen, Noord, Zuid, Holland, Zeeland. En dan wat nu ongeveer Wallonië is. Je moet je voorstellen dat zo'n bisschop in de middeleeuwen is niet alleen maar een prins van de kerk, maar natuurlijk ook een wereldlijk heer. Hij had een leger waarmee hij ten strijde kon Dat was hoge adel toch ook altijd? Ja, hoge adel. Maar die bisschoppen die voerden ook oorlog, soort van? Die gingen niet soort van. Echt oorlog. Die voerden echt oorlog. Een dubbelfunctie. Ja. Ja, en Gewijde dus ook. Die heeft ook aardig wat afgeknokt voordat hij bisschop werd. En ook toen hij bisschop werd. En het is heel belangrijk en heel bijzonder dat dat grafmonument nog in Utrecht staat. Omdat de grafmonumenten van zijn familie in Noord-Frankrijk eigenlijk allemaal verdwenen zijn. Dus ik gebruik ook zijn grafmonument om iets te weten over wat er dan ooit was in Valenciennes. Ja, precies. Interessant. Heb jij ook iets met graftombes en dat soort dingen, Stefan, of niet? Nou, ik heb in mijn studie ooit wel naar de piramides moeten kijken. Je zegt het een beetje alsof het een... Strafcorvée. Ja, het lijkt nee, maar dat doet me aan denken. Dus de via natuurlijk ook grafmonumenten. Laten zien hoe belangrijk je bent geweest. En ook voor het nageslacht. Nou ja, dat heeft natuurlijk grafmonumenten hebben daar altijd iets van. Voor het nageslacht ook je macht en je rijkdom. Ook bronken. Tentoonspreiden, piramides schiet me onmiddellijk te binnen. Maar ben je dan ook geweest in Egypte? Nee, ik ben er niet geweest. Maar ik heb, omdat ik Oude Testament gestudeerd heb... heb ik natuurlijk wel veel ook die archeologische verslagen mogen lezen. En piramides, maar ook in het Neo-Assyrische Rijk... en andere plekken waar ze dit soort grafmonumenten oprichten. Maar dat koningen graag, ook na hun dood, nog wel bewonderd willen worden... En dat is van alle tijden, ja. Nee, ik heb het altijd wel als ik in een oude kerk kom of zo... en ik weet dat ze daar dan een crypte hebben. Ja, dan vind ik altijd wel interessant om daar te gaan kijken. Het heeft altijd iets mysterieus, iets spannends ook wel. Ik heb ook altijd een excuus om te vragen... of ik even in de crypte mag kijken als die dicht is. Oh ja, jij komt gewoon overal binnen. Ja. En je bent, dit moet ik goed zeggen, want ik vind dit een heel moeilijk woord. Medievist, zeg ik dat zo goed? Ja. Medievist? Ja, medievist. Dus dat is iemand die zich wetenschappelijk bezighoudt met de middeleeuwen... Mm-hmm. Ja, waar komt die fascinatie voor de middeleeuwen vandaan? Nou, ik rolde eigenlijk een beetje per ongeluk in de kunstgeschiedenis van de middeleeuwen. Ik studeerde in Utrecht en ik was te laat met inschrijven voor de vakken. Ja. En ik kwam toen terecht in een vak dat ging over middeleeuwse doodscultuur. Ik was toen begin 20, dus ik dacht, ja, zal allemaal wel leuk, hè? Wat gaan we doen? En ik werd in dat vak werd ik eigenlijk ontzettend gegrepen door de middeleeuwse kunst, omdat die middeleeuwse kunst eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met de middeleeuwse samenleving. Die kunst werd niet gemaakt omdat het mooi was, maar die had een heel belangrijk doel. Te herinneren van iemand die overleden is. Denk aan reliekhouders, waar relieken in worden opgeslagen. Schilderijen die dienen om stichters te commemoreren en te zorgen dat er voor hun gebeden wordt. En ik had het eigenlijk helemaal niet zo door dat die kunst zo werkte. En ik was als kind natuurlijk altijd gefascineerd door de middeleeuwen. Hè? Boeken van Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek. Ja. Ja. En eigenlijk op het moment dat ik naar de kunst ging kijken... kwam er een hele dimensie bij. En sindsdien ben ik er eigenlijk nooit meer van weggegaan. Hm. Want middeleeuwen, over welke periode hebben we het dan eigenlijk precies? Hoe zou je dat omschrijven? Ja, traditioneel duren de middeleeuwen van 500 tot 1500. Oh ja. De val van het Romeinse Rijk en 1500, zeg maar, renaissance. Dat is het eindpunt. Ja. Heb jij ook een fascinatie voor de middeleeuwen, Steven? Zeer. Ja? Ja? Waar komt dat bij jou vandaan? Vroeger ridder gespeeld en zo? Nou, ik heb altijd een heel veel belangstelling voor de geschiedenis gehad. Ja. En wat je zegt, daar ken ik heel sterk Thea Beckman natuurlijk. Ja. Kruistocht in Spijkerbroek. Ja. Die vrouw heeft zoveel aangericht. Ja, sowieso heel veel boeken gingen daar natuurlijk over. De ridders, koning Arthur. Ja. Daar las ik ook veel van. Op een of andere manier spreekt het enorm tot de verbeelding. En nog steeds ook, hè? Want je hebt ook series natuurlijk als Game of Thrones. En The Lord of the Rings, dat ook een beetje, het is natuurlijk fantasy. Maar boeken van Bernard Cornwell, die daar natuurlijk ook vaak over gaan. Of de vroege middeleeuwen dan. Mijn vader was echt een anglofiel. Dat ben ik zelf ook een beetje. Dus we gingen ook vaak op vakantie naar Engeland. Waar de Tweede Wereldoorlog natuurlijk veel minder huis heeft gehouden. Waar nog veel, lijkt het, al die oude kerken staan er nog. Ja, en daar is nog meer over, lijkt het wel. Ook de beeldenstorm heeft daar minder... Ja, Cromwell heeft natuurlijk wel wat ellende aangericht. Maar toch is daar nog wel aardig wat over. En dus we gingen ook als kind altijd kastelen kijken, oude kerken kijken. En dan krijg je vanzelf een soort klap met de molen natuurlijk als het gaat om vooral die middeleeuwen. Ja, vooral dat glas. Dat weet ik, want als kind kon ik altijd eindeloos bij dromen. Die glas in loodramen. Die prachtige gebrandschilderde ramen. Ja, dat is magisch. Ja. Die kleuren, dat... Nee, dat kunnen ze niet meer maken, lijkt het wel. Peter Hitchens, geloof ik. De broer van Christopher Hitchens, die om heel andere dingen bekend is geworden. Ja, een bekende atheïst. Peter Hitchens is een journalist. Die ook een Maoïst, weet ik het allemaal niet. En die opgroeide met een diepe verachting voor die achterlijke middeleeuwen. Zegt hij, maar eigenlijk kon ik dat niet volhouden, zegt hij. Want elke keer als je een kerk binnenloopt, denk ik, als die mensen dat konden maken... Ja. Die kunnen niet dom geweest zijn. Hè? Ja. Dus nou ja, voor hem was dat het begin. Heel veel van de glas in lood was natuurlijk echt middeleeuwen ook. Dat de Notre Dame was natuurlijk in brand gevlogen vorig jaar. Ja. En daar ging het heel veel over die glas in lood. Die rosetramen. Dat was natuurlijk, dat was helemaal tergend was dat. Want iedereen zat daar, ik zat met collega's inderdaad achter mijn laptop... Nou. En een WhatsApp-groep open. En we zaten daar alleen maar, heeft er al iemand iets gehoord over het glas? Heeft er al iemand iets gehoord over grafmonumenten? Heeft er al iemand iets gehoord over het koor? Waren constant op zoek naar informatie. Omdat je die... Er is ook niet zoveel meer. Hè. Glas is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe ontzettend kwetsbaar die objecten zijn. Ja, als dat verloren was gegaan, dan was dat echt een drama geweest. Ja. Je realiseert je dan tegelijk hoeveel er verloren is gegaan in het verleden. Want elke brand... Het is zoveel afgefikt vroeger ook. Ja. En oorlogen en weet ik het allemaal niet. Hoeveel er geweest is en hoe weinig we nog maar hebben. Ja. Extra reden om te koesteren wat we nog wel hebben, kan me voorstellen. Ja, zeker. En ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Oké, de middeleeuwen, tuurlijk, is leuk en ridders en jongvrouwen... en weet ik veel wat allemaal. Maar waarom is het belangrijk om het over te hebben? Nou ja, de middeleeuwen zijn eigenlijk nooit weg geweest. Hè? Je zou de middeleeuwen kunnen zien als soort antoniem voor de moderne tijd... Wat bedoel je met antoniem? Zeg maar de tegenstelling. Hmm. Waarin de middeleeuwen dom is en de verlichte mens slim. Middeleeuwse toestanden op het moment dat we iets achterlijk vinden. Ja. Dus we verhouden ons eigenlijk vandaag de dag nog, behalve al die populaire cultuur, ook nog gewoon in ons dagelijks woordgebruik tot de middeleeuwen. Dus je kan niet zeggen dat de middeleeuwen weg zijn, vind ik. Ze zijn nog onderdeel van ons. Ze zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ik zag een artikel in NRC met de kop: de wereld is gebouwd op de middeleeuwen. Om te onderstrepen hoe belangrijk die periode is geweest voor ons. Kijk, de middeleeuwen staan natuurlijk 2-0 achter. Want middeleeuwen suggereert dat het iets in het midden is. Ja, tussenin. En er gebeurde niet zoveel. Er gebeurde niet zoveel. En het zit ingeklemd tussen de geweldige klassieke en de geweldige renaissance. En daartussen zit inderdaad die donkere periode dat iedereen in de modder rondkroop. Je had de Grieken en Romeinen. Dat was fantastisch. Ja. Die maakten prachtige gebouwen. Kunnen we nog steeds zien in Rome. En toen kwamen de Vandalen. Hè, en de wat daadwerkelijk een volk van de Vikingen. En weet ik het allemaal niet. En die kwamen er allemaal alles kapot slaan. En toen was het slecht en niks. En toen stonden in Italië ten tijde van de Florence stonden de geweldige denkers en filosofen op en werden die klassieken herontdekt. Ja. De Renaissance, de Verlichting. En daartussenin duizend jaar duisternis. Maar die waren toch ook de eerste die de term middeleeuwen überhaupt gebruikte? Petrarca, geloof ik. Petrarca, inderdaad. Ja. Die zag zichzelf inderdaad als de herontdekker van de klassieken. En in het woord Renaissance, wedergeboorte, zit natuurlijk ook dat je. He, dat je opnieuw geboren wordt, de klassieken worden opnieuw geboren. Ja. En dat doe je alleen maar als het daarvoor niet zoveel soeps was. Is. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Want dat is een ontzettend eendimensioneel beeld van de middeleeuwen. Want die middeleeuwen waren helemaal geen donkere periode van 1000 jaar... waarin niks gebeurde. We hadden het over glas in lood. Je moet je even voorstellen wat voor een ontzettende logistieke organisatie je moet optuigen om zo'n middeleeuwse kathedraal met glas in lood, met sculptuur, met het moet allemaal kloppen. Die steunberen moeten ook daadwerkelijk en die kerk omhoog houden. Dat vergt berekeningen. Dat kan je niet. Ik heb wel eens iemand gesproken die zei: is er in de middeleeuwen überhaupt iets uitgevonden? Het beeld is een kathedraal geweest. Ja. Kijk eens om je heen. Ja, dat is natuurlijk het bizarre. Dat juist de mooiste gebouwen. Nou, Notre-Dame is daar een voorbeeld van natuurlijk als een middeleeuws gebouw. Ja. En wat hebben we nog meer? De Dom ook, hè, natuurlijk in Utrecht. De Dom van Keulen, Chartres, kathedraal. Dom van Keulen is niet zo middeleeuws. Nee? Oké. Okay. Dat slaat er aan. Ja, maar nee, is ook niet zo mooi eigenlijk. Die is in de 19e en 20e eeuw vooral is die in neo-gotische stijl gebouwd. Dus daar, dat is totaal niet middeleeuws. Nee. In Engeland natuurlijk Salisbury en Winchester en natuurlijk Canterbury. Ja. Al die grote kathedralen in Engeland ook. Ja, grote kathedralen. Maar ook in kleinere, op kleiner niveau. Hè. Hygiëne. We denken dat middeleeuwers vies waren. Ja, dat valt stonken. Echt reuze mee. Hoe deden ze dat dan? Die gingen gewoon in bad. Die wasten hun handen. De uitvinding van de ploeg. De uitvinding van de stijgbeugel. Stijgbeugel, precies. Waarvan wij denken dat was dat zo belangrijk. Maar voor die tijd was het natuurlijk revolutionair. Tuurlijk, het was zelfs donkere middeleeuwen, ja. Ja. Noem een Hildegard van Bingen, 12e eeuwse abdis, die een heel mooi manuscript heeft geschreven. En klassieke muziek toch ook? Allerlei geneeswijzen. Hè, hoe mensen, dokters probeerden om mensen die ziek waren beter te maken. De ziekte werd niet alleen maar gezien als een straf van God, maar er waren ook daadwerkelijk serieuze dokters actief die probeerden om mensen te genezen. En daarmee wil ik dus niet zeggen dat de middeleeuwen een soort van mega verlichte tijd was die we naast de tijd waarin we nu leven kunnen plaatsen. Ja. En dat gaat te ver. Middeleeuwen is een andere tijd. En er waren natuurlijk ook heel veel dingen. Er werden mensen onthoofd af en toe en dat soort dingen. Ja, dat gebeurde wel eens. Dat gebeurde wel eens. Alleen het beeld wat vaak wordt geschetst van de middeleeuwen, dat klopt gewoon niet. Ja, je ziet eigenlijk twee drogbeelden van de middeleeuwen. Dat contrastmotief van de verlichting. De achterlijke middeleeuwen, de gewelddadige middeleeuwen. En in de 19e eeuw zie je ook een soort romantisch idee van de middeleeuwen kwam als die Age of Faith. Hè? Toen het allemaal nog harmonisch was en iedereen nog geloofde. En de middeleeuwen zien als een soort ideaaltijd. Beide zijn natuurlijk mythisch. Ja. Ik kan me voorstellen van jou als theoloog en als kerkelijk mens. Toen was het allemaal nog. Wordt natuurlijk gezegd, dat waren de hoogtijdagen van de kerk. Want de kerk had macht en de kerken zaten vol. Dat wordt er vaak gezegd. Ja. Nou, dat is allemaal een beetje onzin eigenlijk. Oh, ja. Okay. Als je, om één voorbeeld te geven. Vierde Lateraans Concilie, 1215. Dan gaat er een gebod uit dat elke Europeaan toch minstens één keer per jaar een keer in de kerk moet. Met Pasen. Dus de lat lag niet bijster hoog. Dat gaf ook wel aan zoals dat niet gehaald werd. Nee, kijk, het was christelijk in de zin, zoals onze samenleving democratisch is. Het is deel van de cultuur. Niet, voor niemand is het echt een optie om iets anders te zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat mensen heel veel weten van. Nou, ik zeg altijd tegen mijn studenten, probeer maar eens een aantal 10 Nederlanders op een rij te zetten. Nou, het is allemaal voor democratie. Hoeveel is er lid van een politieke partij? 2,5% van de Nederlanders. Hoeveel weten 4 ministers te noemen met het kabinet erbij? Dat soort dingen. Oh, dus ja, kennis ja. Ervan kan heel het kan ook zijn dat in elke kroeg van de middeleeuwen nog gemopperd werd op priesters, pastoors, pausen. Net zoals vandaag de dag mensen mopperen op de zakkenvullers in Den Haag. Dus ja, het was deel van de cultuur. Het was onvermijdelijk. Het was waarschijnlijk ook het soort centrale definitie van de cultuur. Heel veel dingen werden gelegitimeerd met christelijk geloof. Maar dat betekent natuurlijk niet per se dat het een age of faith was. Zoals je in de 19e eeuw voorstelde. Dus dat mensen kerken vol zaten of dat mensen allemaal heel vroom waren. Een soort christelijke Europa. Een Bijbelbelt, maar dan met kathedralen. De religie speelde dus wel een rol. Tenminste, de kerk had toen ook een rol. Heb jij dat ook gemerkt, natuurlijk. Sanne? Je hebt het volgens mij zelf niet per se religieus. Nee. Maar dat jij, toen je bezig ging houden met deze periode, dat je dacht van ja, ik krijg wel continu religie eigenlijk in mijn gezicht gesmeten als je bezig bent met die middeleeuwen. Nou, toen ik begon inderdaad met mijn studie naar de kunst van de middeleeuwen, moest ik me wel even inlezen. dat moeten de studenten die ik nu onderwijs ook nog steeds. Hè, want inderdaad, kennis van de meest basale Bijbelverhalen is toch bij de gemiddelde studentenpopulatie eigenlijk vrijwel niet meer aanwezig. En wat geldt voor de kunst van de middeleeuwen, maar ook van de vroegmoderne tijd, is dat je die eigenlijk niet kunt begrijpen als je niet op de hoogte bent van inderdaad van religie, van de Bijbel, van hoe werkt dat nou, wat is er belangrijk. Of ik het gevoel heb dat dat heel tijd in mijn gezicht wordt geslagen. Nou, natuurlijk niet, want ik ben er erg in geïnteresseerd. Ik wil weten hoe dingen werken. En ik vind het leuk om naar objecten te kijken en te kijken naar wat voor een rol hebben ze bijvoorbeeld gespeeld in rituelen. Dus bijvoorbeeld voor die grafmonumenten. Mm-hmm. Als jij in Frankrijk een kerkje bezoekt en een grafmonument ziet, loop je er langs, denk je, oeh, grafmonument. In de middeleeuwen werd er veel meer gedaan met zo'n grafmonument. Er werden bijvoorbeeld tijdens de begrafenisceremonie of tijdens de missen die werden opgedragen na het overlijden, ter nagedachtenis, werd dat grafmonument werd verhuld en onthuld. Dus er werd een textiel overheen gelegd. En die doeken werden er weer afgehaald. Dat had allemaal een betekenis. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld mozaïeken in kerken. En dat is heel mooi om naar te kijken. Maar licht heeft ook een hele belangrijke liturgische betekenis. En er zijn prachtige onderzoeken waar wordt gekeken, hoe er bijvoorbeeld in preken wordt gerefereerd naar het licht van de mozaïeken. Ja. Dat eigenlijk boven de gelovigen zichtbaar is. En die dingen kan je alleen begrijpen als je ook verdiept in de religieuze kant van die kunst. En voor mijn onderzoek naar propaganda geldt ook dat je dat nooit los kan zien van de religieuze functie van zo'n grafmonument. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En ze versterken elkaar. Ja, dus je moet je daar wel telkens toe verhouden. Of je daar ook in verdiepen. Wil je een beetje die periode, periode begrijpen? Ja. Dat is misschien wel interessant om daar nog even op in te zoomen. Op het gegeven dat men toen eigenlijk in die middeleeuwen veel meer kon dan wij nu denken. Het wordt natuurlijk gezegd, het was een tijd waarin de kerk dominant was. Mm-hmm. Waar de kerk alles bepaalde. Nou ja, er werden kathedralen gebouwd, hebben we al gezegd. Maar het was ook een tijd natuurlijk juist van universiteiten. Ja. Die werden gesticht volgens mij Oxford en Cambridge sowieso. Ja. Want dat wordt ook vaak gezegd. Het was een irrationele tijd. Het was een tijd waarin men nauwelijks echt geleerd werd. Of echt wetenschap. Ja, dat is zo jammer. Werd. Want als je er een beetje in, als je er een beetje in verdiept, dan zie je bijvoorbeeld dat tijdens wat we dan de Carolingische Renaissance noemen, dus de 9e eeuw. Karel de Grote kennen we allemaal. Karel de Grote gaat juist het ontstaan van kloosters stimuleren. En wat gaan ze doen in die kloosters? Daar gaan ze de klassieke en christelijke teksten gaan ze overschrijven. En dat is de reden dat we veel van die klassieke teksten eigenlijk vandaag de dag nog kunnen bekijken. En de klassieke teksten dus Aristoteles, Plato, Cicero, Ovidius, Virgilius. Daarvan hebben we de klassieke versie hebben we in sommige gevallen niet meer. Maar de middeleeuwse kopie. Ja. Daarvan nog wel. Ja. Oudste handschrift van Tacitus is 9e eeuw. Gewoon een klooster. Een Romeinse historicus van net 2e eeuw, geloof ik. De Gallische oorlogen van Caesar, idem dito. Ja. En al die handschriften zijn vroeg middeleeuws. Ja, en die werden dan vaak in kloosters. In eerste instantie. Ja, kloosters waren vanaf de 9e eeuw eigenlijk de centra van kennis. Alleen dat breidt zich uit. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar manuscriptproductie, dat ligt in eerste instantie bij kloosters. Maar je ziet in de latere middeleeuwen dat ook ateliers in steden bijvoorbeeld manuscripten gaan produceren. Mm. En dus dat breidt zich ook uit als een olievlek, zou je kunnen zeggen. En daar komen de universiteiten uit voort. Uit die kathedraalscholen of... Die universiteiten zijn natuurlijk ook verbonden in eerste instantie met inderdaad kathedraalscholen, kerk. Hmm. En die gaan zich van daaruit ontwikkelen. Ja. Het is wel opvallend dat juist die kloosters daar zo'n grote rol in spelen. Want ja, wij denken dan een beetje, die kloosters, ja, ze zijn daar een beetje aan het bidden. En misschien ook wel zingen. En, dat is dan alles of zo. Terwijl het was juist ook een soort katalysator van denken en leren en... Ja. Heel veel van onze beelden van de middeleeuwen zijn, waar we net al over hadden, in de 19e eeuw ontwikkeld. Zowel als het gaat om de contrasten van het achterlijk enzovoort, als ook de verheerlijking ervan. En dit is een van de fascinaties van de middeleeuwen, dat je daar nog mensen vond die alles deden. Hè? Die een soort. Ja, de wonder universalis. Ja, inderdaad. Bidden de liturgie, maar ook deden aan sterrenkunde en chemie. En nou ja, wat je ook maar kunt verzinnen, dat deden ze. Dat is ook wel een beetje een romantisch beeld. Maar het is op zich terecht dat veel geleerdheid zich concentreerde in de kloosters. Dat had ook mee te maken, simpelweg, dat weinig mensen konden studeren. En dat een klooster, dus in een klooster gaan, een van de manieren was waarop iemand een intellectuele vorming kon gaan. Ja, want voor mij twitterde jij dat, Stefan, dat de monnik in de middeleeuwen ook moest kunnen sterren kijken om te kunnen bidden. Dat vond ik ook zoiets apart. Ja, er is heel vaak onvoldoende dat het een tijd was waar nauwelijks klokken waren. De tijdmeting was heel onbetrouwbaar en ook weinig toegankelijk. Mm. Ook kalenderberekeningen en alles. Hè? Dus je was afhankelijk van de sterren en van de planeten. Ja, dus het hele beeld van de achterlijke middeleeuwen wordt wel buitengewoon ondergraven. Als je beseft hoe aan de ene kant ver men was met waarnemingen. Dat is niet alleen in de middeleeuwen natuurlijk, dat was bij de oude Babyloniërs al. En ook hoe ver men was in het ontwikkelen van behoorlijk geavanceerde wiskunde om die waarnemingen ook te duiden en voorspellingen te kunnen doen. En zo ook tot nauwkeurige berekeningen te kunnen komen van tijd, datum en dat soort zaken. Ook gewone monniken al. Ja, die moesten gewoon dat kunnen berekenen. Die moesten behoorlijk goed zijn in wiskunde, ja. Dat is wel heftig. Ja, die natuurlijk vooral de tuin onderhielden en het plein aanveegden. En je had er ook die wat meer onderlegd waren. Maar ja, grosso modo moesten veel monniken ook kunnen. Je gaat je toeleggen op het geloof of zo. Dan moet je alsnog heel veel wiskunde gaan doen. Als je dus de theologie studeerde, dat was niet voor iedereen weggelegd. Dan moest je eerst al een hele 7 jaar universiteit gedaan hebben. Dus de 7 vrije vakken moest je gehad hebben. Daar hoorden ook wiskunde en geometrica en dat soort vakken hoorden daar ook bij. Dus ja, je kwam niet zomaar weg met wat bijbelstudie of zo. Potjes Latijn. Nee. Je moest echt... En als we het toch over die monniken hebben. Zij schreven natuurlijk veel. Zij vervaardigden ook manuscripten. Ja. Die wij vaak ook nog in sommige musea kunnen we dat nog bewonderen. Ja. En vaak was het ook, waren het ook bijbelse manuscripten. Maar niet alleen maar. Ze schreven natuurlijk van alles. Van alles. Dat was ook ontzettend ingewikkeld om dat te maken, toch? Ja, zeker. De kloosters zijn natuurlijk in eerste instantie de plekken waar dat soort manuscripten gemaakt worden. Door monniken, maar ook door nonnen. Een aantal, denk ik een jaar geleden of zo, werd er archeologisch onderzoek gedaan bij een klooster in Duitsland. Mm-hmm. En daar waren onderzoekers waren op zoek naar, of die gingen kijken naar het gebit van een van die nonnen. Omdat ze op dat gebit op zoek wilden naar wat ze at. Want je kan schijnbaar aan het glazuur zien wat iemand eet. Okay. En toen waren ze super verrast. Want wat vonden ze nou op dat gebit? Een stukje lapis lazuli. En lapis lazuli is een blauw pigment. Wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor de mantel van Maria. Mm-hmm. En daaruit concludeerde men van nou ja, die non die heeft waarschijnlijk gewerkt als illuminator. Dus als degene die in die manuscripten de miniaturen, zo heette die plaatje manuscripten, maakte. En ze heeft waarschijnlijk met haar kwastje met haar tong een puntje gemaakt. Ah, want als je soms wel eens schildert of zo, dan je wil een puntje hebben om precies te kunnen schilderen. Nou, in de krant, de standaard, de Belgische krant stond, nonnetjes kleurden manuscripten in. Nou, toen had nonnetjes. Toen had ik natuurlijk zin om even heel hard te schreeuwen. Want nou, zo'n ontzettende denigerende kop doet natuurlijk geen recht aan. En dat ook in vrouwenkloosters dit soort manuscripten werden gemaakt. En je moet je voorstellen dat het maken van zo'n manuscript, je bedenkt niet 's ochtends vroeg, nou ga ik eens even lekker een manuscript maken. Want je moet eerst zorgen dat je voldoende perkament krijgt. En dat betekent dus dat er schapen geslacht moeten worden. Nou, dan moet je gaan nadenken over pigment. Hè, goud, lapis lazuli. Nou, dat kan alleen maar in Afghanistan worden gemijnd. Dus dat moet vanuit Afghanistan naar Europa gebracht worden. Dus het zegt ook iets over handelsroutes. Zegt iets over contacten. Zegt ook iets over dat je als, hè, als klooster of als later atelier in de stad, want later verplaatst ook die dat maakproces zich ook naar de steden. Dat zegt ook iets over dat je in staat bent om dat soort dure pigmenten aan te kopen. Hè, ja. Om ze voor te schieten, bij wijze van spreken. Dan moet zo'n manuscript gepland worden. Je moet beeld en tekst met elkaar plannen. Waar komt de afbeelding, de miniatuur? Wat wordt er afgebeeld? We zien soms nog wel eens, je kan met bepaalde technieken kan je soms onder de miniatuur kijken naar de ondertekening, zie je soms nog wel eens aanwijzingen voor de miniaturist van hier een kruisiging, bij wijze van spreken, of rood en groen. Dan moeten de margedecoratie en de gehistorieerde initialen moeten gemaakt worden. En elke stap die gezet moet, moet worden over nagedacht. Hè. Dat is echt een logistiek proces waar wij nu misschien nog best wel veel meer moeite mee zouden hebben dan de middeleeuwer, om even zo te zeggen. Boeiend, hoor. Die manuscripten zijn, je staat er niet bij stil. En we hebben in Nederland echt schatten, hebben we. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Meermanno, Huis van het Boek. Die hebben een hele mooie website waar je die manuscripten ook digitaal kan doorbladeren. En ik zou je ook echt aanraden om dat te doen. Want het is onvoorstelbaar wat we hier ook in Nederland in huis hebben. En je ziet ze bijna nooit, hè, want het is heel kwetsbaar. Je kan er niet even doorheen bladeren. Dus wat dat betreft is dat echt een stukje onbekend erfgoed, wat echt wel onze aandacht waard is. Ja, zeker. En nou ja, voor mij is dit inmiddels ruimschoots aangetoond, dat het beeld dat wij dus hadden, of velen van ons misschien nog hebben, want ik denk dat het beeld nog steeds best wel dominant is van, het eigenlijk de moderne wereld kwam een beetje tot stand na de verlichting. Zie je het wel verschuiven, hoor? Ja, zie je dat verschuiven? Ja, nee, ik heb me wel een beetje verdiept in wetenschapsgeschiedenis en zo. En dan zie je wel recentelijk wel steeds meer studies verschijnen die korter met te maken met dat hele beeld van dat de middeleeuwen een donkere tijd waren waar niks gebeurde op dat gebied. Ja. Dat is zo evident dat een 19e eeuwse mythe is. Je ziet steeds meer wetenschappers die ook hun best doen om voor een breed publiek uit te leggen dat niet zo is. Dan is er nog een heel problematisch deel daaraan. Want je ziet in de laatste tijd dat de middeleeuwen ook een heel dankbare voedingsbodem zijn voor mensen die het iets minder nauw nemen met zaken als de rechtsstaat en iemand als Anders Breivik, die zich een moderne tempelier noemde. Hè, middeleeuwse orde, een kruisvaarder. We waren nog allemaal blank en we vochten tegen de Turken. Ja, degene die in Christchurch de aanslag pleegde op de moskeeën, had ook op zijn wapens een aantal middeleeuwse tekens staan en dat soort zaken. En vikingen zijn natuurlijk een hele fijne voedingsbodem voor extreem rechts. Ja. Inderdaad, vanuit dat romantische idee van wij waren allemaal blank en een mono, raszuiver. En we vochten inderdaad tegen de ander. En vrouwen bleven thuis en die bemoeiden zich er niet mee. Ja, je kan eigenlijk niet als medievist daar niet tegen appelleren en zeggen van maar het klopt niet. Het is inderdaad een 19e eeuwse mythe en het is gewoon niet hoe het was. Ja, en het laat ook zien dat als jij een historische periode blijkbaar heel simplistisch of eenzijdig of verkeerd uitlegt, dat het ook consequenties heeft voor nu. En dat gebeurt ook op het gebied van religie. Dat is iets wat ik wel merk als het gaat om de geschiedenis van het christendom. Ja. En wat jij misschien ook wel merkt als het gaat om de theologie. Mm-hmm. Dat er vaak ook heel erg naar die middeleeuwen wordt gekeken. Als je theologen de vrije hand zou geven, dan kom je uit bij een soort middeleeuwen. Dan krijg je de middeleeuwen. Ja, want was het ook een belangrijke periode theologisch gezien eigenlijk, die middeleeuwen? Ja, natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk voor theologie niet anders dan voor de hele samenleving. Het is 1000 jaar geschiedenis. Het zou maar gek zijn als het niks betekent. Dat denk ik van, dat is zo evident. Je hebt natuurlijk een ongelooflijke ontwikkeling gehad in de scholastiek bijvoorbeeld. Hè? Dus een hele rationele vorm van theologie bedrijven. Als wij denken dat wij rationeel zijn, die mensen waren uberrationeel. Die stoeiden over begrippen als oorzaak en hoeveel oorzaken. Wat is precies een oorzaak nu? Hoeveel soorten zijn er daarvan? Ook onder invloed van de filosofie van Aristoteles. Om maar een voorbeeld te geven, wat is zijn precies? Wat betekent dat God is? Oerfilosofische vragen. Verschil tussen zijn en bestaan. Ja. Dus Thomas van Aquino is daar natuurlijk het grote voorbeeld van. Middeleeuwse theoloog, ja. Ja, ja. Kijk, in de theologie is een beetje hetzelfde gebeurd als ook in de andere takken van intellectuele sport. Bijvoorbeeld dat we net gaan van de renaissance, dus vanuit de kunsten. Donkere tijd voor ons. Dat is ook een beetje gebeurd in de protestantse reformatie. Ja, die had de behoefte om terug te grijpen op de vroege kerk. En de periode daartussen was eigenlijk Rooms bijgeloof. Mm. En dat was een verwording van de kerk. Bijgeloof en ook machtsmisbruik. Dat waren vaak de twee termen die op allerlei manieren in het protestantisme zijn gebruikt om de katholieke wereld, en met name de katholieke 1000 jaar ervoor, weg te zetten. En dat zijn eigenlijk twee kritieken die grappig genoeg of ironisch genoeg later steeds weer terug zijn gekomen, ook in atheïstische kritiek trouwens. Ja, dus jij zegt eigenlijk dat negatief imago van die middeleeuwen, dat komt ook door protestanten. Ja, die hebben daaraan bijgedragen. Ja. Ja, die door te zeggen van dat was gewoon de katholieke kerk die had verpesten. In de 16e en 17e eeuw zagen de protestanten zichzelf wel als rijdend op de golven van de toekomst. Ja. Ja. De toekomst is aan ons. En dat backfired nu maar. Dat slaat nu terug doordat daardoor ook bijvoorbeeld atheïsten zeggen, zie je wel, de hele kerkelijke geschiedenis. Ja, daar zijn heel interessant geschiedenis over kunnen schrijven. Alec Ryrie bijvoorbeeld, 2 jaar geleden zijn boek Unbelievers. Die laat denk ik heel goed zien dat heel veel van dit soort protestantse kritieken op het katholicisme in feite losgeraakt zijn van het religieuze discours en in feite een soort eigen leven zijn geleid als een religiekritiek toekoren. Dus het is religiekritiek in het algemeen. Bijgeloof en machtsmisbruik, dat zijn vaak de twee grote dominante thema's ook in allerlei atheïstische kritiek. Ik geloof dat het Tom Holland was die laatst nog een beetje plagerig zei dat Richard Dawkins een echte protestant is. Ja, Richard Dawkins, een bekende atheïst. Ja, ja, ja. En Tom Holland, nu hem toch noemt, een Britse historicus, die zei ook volgens mij over die middeleeuwen ook begrippen als universele mensenrechten. Daar is al een klassicus. Daar moet je niet al te romantisch over doen. Maar natuurlijk, in de middeleeuwen ook theologisch is er bijvoorbeeld heel veel denkwerk verricht als het gaat om kerk en staat. Die waren natuurlijk veel nauwer verbonden met elkaar dan onze samenlevingen. Maar even technische term, de investituurstrijd die zich in de latere middeleeuwen afspeelde. Dus de strijd om wie de eigenlijke volledige macht heeft, de keizer of de paus. Dat was ook een theologische strijd. Hè. Beide, de keizer en de paus, hadden een leger theologen tot hun beschikking. Onder andere de Universiteit van Parijs en zo. Een soort battle van theologen. Ja, die allerlei hele boeiende theologische argumentatie ontwikkelde. Wat is nou macht? En hoe moet macht werken op aarde? En als God de macht heeft, wat betekent het nou dat de keizer en de paus ook macht hebben? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat betekent dat macht onder de wet moet staan? Of is de machthebber zelf altijd de wet? Hmm. Dus dat eigenlijk heel veel discussies die we nu allemaal zouden scharen onder het kopje kerk-staat. Of scheiding van kerk en staat, of het onderscheid ervan. Die zijn toen helemaal in de stijgers gezet. Ja. Ja, en hij is ook iets als universele mensenrechten. Dat zie je daar ook al de eerste gedachtes. Je ziet in ieder geval de opkomst van rechten. Universele mensenrechten vind ik een heel groot woord. Maar ik ben de Magna Carta bijvoorbeeld. Maar daarvoor geldt natuurlijk ook dat we kijken daarnaar met onze bril. Hè, want wij willen daar graag het begin zien van de universele mensenrechten. Ja, als je iemand in Engeland vraagt in de middeleeuwen universele mensenrechten, dan kijken ze je schaapachtig aan. Dat was ook mijn aarzeling net. Dat is natuurlijk. En dat is constant de balans waar je op begeeft. Als je gaat proberen om inderdaad het heden te verklaren. Door het verleden of op zoek te gaan naar oplossingen in het verleden voor het heden. Ja, zo werkt geschiedenis. Nee. En kunstgeschiedenis. Je zegt eigenlijk, laat gewoon die periode zichzelf zijn en probeer niet allerlei dingen erin te projecteren. Je moet het verleden niet zien als een wat minder ontwikkelde fase van het heden. Nee. Dat is steeds belangrijk. Natuurlijk, alles bouwt op elkaar door. Dus je kunt altijd lijnen trekken. Het komt niet uit de lucht vallen. Nee. Ook universele mensenrechten niet. Dat is duidelijk. Het is nooit een keer zomaar uit de lucht komen vallen. Hm. Maar dat is nog wat anders dan zeggen, kijk, daar vind je het al of zo. Ja, en het hoeft ook niet. Want ik denk dat die periode, de periode van de middeleeuwen, kan ook op zichzelf staan. Er is genoeg spannends gebeurd en genoeg bijzonders gebeurd. En de middeleeuwen zijn ook nog relevant in onderzoek nu. Er wordt ontzettend leuk onderzoek gedaan bijvoorbeeld door klimaatwetenschappers die kijken naar kloosters waar bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen zijn opgeschreven. Of er zijn mensen bezig met het nakoken van middeleeuwse recepten. Dat gaat over alchemie. Maar er wordt ook gekeken van, hè, zitten daar geneeswijzen in die we nu niet meer kennen en die misschien eventueel nog van nut zouden kunnen. Ja, dus dat soort onderzoek wordt ook gedaan. Ja. En dat is leuk en dat is relevant en dat is spannend. Spannend onderzoek. Maar juist omdat wij nog zo verbonden zijn met die middeleeuwen, is het ook belangrijk om die periode inderdaad op zichzelf te onderzoeken. En, ja. We hebben niet altijd het heden nodig om het verleden nuttig te maken. Nee, soms loopt het heden hinderlijk in de weg. Ja. Nou ja, het thema van de podcast, zeg maar, als we kijken naar de langere ontwikkelingen in de 20e eeuw en ook die hele secularisatieontwikkeling, dan kun je zeggen, de middeleeuwen spelen een rol in moderne mythevorming. Aan beide kanten, waar we het net al over hadden. Het verhaal dat wij over onszelf vertellen. En dat is hetzij een verhaal dat van duisternis naar verlichting gaat. Hetzij een verhaal dat we ooit verlicht waren en in duisternis gevallen zijn. Afhankelijk van aan welke kant van de cultuur je staat. Maar ja, het is allebei, helpt het de middeleeuwen niet erg om er zo naar te kijken. Nee, en het is allebei gestoeld op een 19e eeuws beeld. Van de middeleeuwen. Niet eens op de echte. Nee. Op de echte, tussen aanhalingstekens. De werkelijkheid is altijd gewoon iets rommeliger. Daar kan je niet gewoon één beeld op projecteren. Het heeft meerdere dimensies. Nee, om een voorbeeld te geven van de hele romantische gedachte dat de middeleeuwen dus een fase waren van dominant orthodox geloof en zo. Dat is vaak ook gebaseerd op elitebronnen. Schwartz heeft een tijd geleden, twee jaar geleden, een boek geschreven over Spanje. Op basis van de bronnen van de Inquisitie. Verhaal apart, de Inquisitie hoort ook al die horrorverhalen van de middeleeuwen. Was in feite een vrij normale rechtbank die relatief heel weinig mensen ter dood veroordeelde. Maar goed, en ook procesvoering heeft uitgevonden. Ik zeg nu allemaal dingen waar luisteraars heel boos van worden, maar zoek het maar op, staat gewoon in de literatuur. Okay. Ik dacht, hoe dan ook, daar zijn ook heel veel verslagen van, verhoren van gewone mensen. En we weten niet zoveel van gewone mensen, wat die zeiden en dachten, maar de Inquisitie verslagen wel. Dat waren meestal de mensen die in een kroeg dingen hadden geroepen als, dood is dood, of de heilige maagd, dit of dat. En dan vaak vieze dingen. En dan werden ze knorrend toegesproken. En meestal bleef het daar lang bij, of een boete of wat dan ook. Maar goed, daar weten we wel dat er ook in die middeleeuwen heel veel gedacht werd. Daadwerkelijk op een brandstapel geëindigd en zo. Dat is een enkele keer gebeurd. En dat gebeurde na veel waarschuwingen. En als je dan opnieuw weer terugviel in die vorige, dan gebeurden er inderdaad hele nare dingen met je. Middeleeuwen moeten we niet verheerlijken. Er gebeurden echt hele beroerde dingen soms. Ja. Alleen, dat waren uitzonderingen. Hè? Maar goed, even terug naar het verhaal. Wat je daar ziet is dat er dus ook heel wat gewone mensen waren die wel degelijk gewoon opvattingen hadden die we helemaal niet orthodox zouden noemen. Of die in onze tijd misschien wel seculier zouden noemen. Dingen als dood is dood of zo. Ja. Of, uiteindelijk komen alle mensen wel in de hemel. Dat soort, hij laat het allemaal dat soort dingen zien. Dus dat is wel heel interessant. En laat ook wel zien dat we eigenlijk, ja, als je een microfoon in de middeleeuwse kroeg zou hangen, zou je heel wat andere dingen horen dan je in de officiële documenten leest, die we veel al nog over hebben. Als dat toch kon, een microfoon in de middeleeuwse kroeg. Ja. Ik vind overigens een heel mooi voorbeeld, en misschien weet jij daar ook wel meer over, de theorie over het vagevuur. Ja. Het vagevuur, wat natuurlijk voor mij als onderzoeker van grafmonumenten bijzonder belangrijk is. Want het hele concept vagevuur, waar je je zonde uit moet boeten, daar hangt een heleboel van af. Ja. Onder andere of je een middeleeuws grafmonument wil of niet. Ja. Maar toen ik me daarin ging verdiepen tijdens mijn studie, ik dacht, er is gewoon een heel duidelijke lijn vanuit de kerk. En dit is het vagevuur. Maar dat blijkt een hele, en dat blijkt heel iets, inderdaad iets rommeligs te zijn, waarin ik meen in, je moet het even corrigeren als ik niet goed zet, 1467 Florence. Ja, er waren Joden en heiden allemaal door de hel veroordeeld werden en keihard. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk pas een van de eerste momenten dat er vanuit de paus wordt gezegd van, nou, er is zoiets als een vagevuur. Terwijl dat idee al veel langer leeft. En die rommeligheid, die is niet in overeenstemming met een idee van een kerk die alles strak reguleert en die er bovenop zit. Er is ruimte voor dat soort ideeën om zich te vormen. Ja, er is in katholieke kringen natuurlijk een mooi spreekwoord: een leeuw op de preekstoel en een lam in de biechtstoel. Als je dat vertaalt naar een bredere cultuur, kun je zeggen, er zijn natuurlijk altijd verschillende registers. Er is wat formeel, orthodox is, en er is wat pastoraal toegepast wordt. Er zit ook nog vaak verschil tussen. Het waren natuurlijk ook gewoon mensen. Ja. Die ook mensen zagen die in nood waren, of in zielennood, zo gezegd. Je kunt zich ook moeilijk voorstellen dat de gemiddelde middeleeuwse priester dan zei van, ja, het zal dan wel. Je bent wel bang voor je nabestaanden, voor de mensen die nu overleden zijn, dat ze in de hel zitten of wat dan ook. Niks aan te doen, het is helemaal zo, keihard. Dat is in romans wel leuk, maar in het echt werkt het meestal niet zo. De meeste pastors doen dat niet zo. Dus ook toen. Wat doen ze dan? Dat ze nou ja, dan die krijg je het vagevuur. En natuurlijk is jouw kind niet in de hel. Kom nou. Ja. Daar heeft God allerlei dingen voor bedacht. Ja. Om dat toch anders te doen. Dus de formele leer kan zo zijn, maar Dus die hele leer van het vagevuur is inderdaad een voorbeeld van iets dat zich al veel langer bestond, dat op een gegeven moment wel geformaliseerd is. Maar ja, en dan ook hier, als je een microfoon in een middeleeuwse biechtstoel zou hangen, zou je waarschijnlijk ook allerlei dingen horen waarvan de paus misschien zou zeggen, no. Maar ik snap wel waarom je het zegt. Ja. Microfoon in de kroeg, een microfoon in de biechtstoel. We weten gewoon. We hebben heel ongelijke kennis natuurlijk. We weten geschreven bronnen en archeologie. Maar wat er over is juist de gewone mensen. Ja. Als historicus, daar misschien wel extra. Je bent natuurlijk ook met die grafmonumenten bezig. Dus dat gaat ook weer een beetje over die elite. Ja. Maar is dat soms lastig? Dat je zou inderdaad willen dat je ook de stemmen van het gewone volk op die manier tot je neemt? Kijk, voor een kunsthistoricus is dat lastig. Hoewel er ook wel manieren zijn om te kijken naar het gewone volk. Een mooi voorbeeld daarvan is onderzoek bijvoorbeeld naar pelgrimstekens. Pelgrimage in de middeleeuwen is natuurlijk zeer wijd verbreid. En die pelgrimstekens, dat zijn een soort van, je zou kunnen zeggen, souvenirtjes die je koopt als je in Santiago bent of in Aken of in Maastricht. En waarbij je dus een herinnering meeneemt aan jouw pelgrimage. En die pelgrimstekens vertellen iets over die reizigers. En die pelgrimstochten, deden gewone mensen dat ook dan? Of was Ja, zeker. Ja. Je moet je voorstellen dat dat ook een straf kon zijn. Hè? Op het moment dat je ergens een vergrijp had gepleegd, kon je op pelgrimage gestuurd worden. Dat was natuurlijk zeer makkelijk, want dan ben je gelijk ook even weg. En misschien kom je ook niet meer terug. Kan je ook onruststokers op die manier een beetje over de grens zetten? Precies, het is niet geheel zonder risico, zo'n pelgrimstocht. Nee, maar dat is bij uitstek ook iets wat gewone mensen deden. En die pelgrimage is ook super interessant. Je hebt eindeloos veel verhalen van heiligen die dan vragen om ergens anders begraven te worden. Nicolaas van Myra is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Sinterklaas, die lag in Myra, die wilde naar Bari. Mm. En dan ontstaat daar een gigantisch pelgrimsoord, wat natuurlijk ook enige financiële voordelen heeft voor de plaatselijke bevolking. Ja. Maar die pelgrimages zijn daarvan een heel mooi voorbeeld. Want ik kan me voorstellen dat überhaupt die kerken en die kathedralen, dat waren een soort middelpunten van het dorpsleven of stadsleven natuurlijk vaak. Want zoveel van dat soort gebouwen of bouwwerken. Überhaupt die stenen gebouwen, ja. Ja, waren ervan? Had je toen, denk ik, nauwelijks. Ja, een kerk is natuurlijk wel een voorbeeld van een richtpunt. Hè. Visueel, maar ook auditief. Want je hoort de kerkklokken luiden. De kerkklokken geven bij wijze van spreken de tijd aan. Ja. Dat zijn belangrijke gebouwen. We hebben het over glas en lood gehad. Die kerkgebouwen die stonden vol met grafmonumenten. Allemaal verguld, gekleurd. Er kwam gekleurd licht binnen via de glas en lood. Er brandden olielampen, kaarsen. Multimedia, gewoon. Ja. Een multimediale ervaring, om het even zo. Een van de weinigen die ze toen hadden, lijkt mij. Te zeggen. Ja, dus dan denk je van, het is een prachtige sacrale ruimte. Aan de andere kant zijn er eindeloos veel verordeningen dat prostituees wordt gevraagd om zich niet bij het doxaal te begeven, omdat dat de dienst stoort en weet ik wat allemaal. Dus het is ook gewoon. Ook toch allerlei regels voor wat je met vee moest doen in een kathedraal en zo. Want er liepen toch ook wel mensen met koeien rond en schapen. Heb ik ook begrepen. Je hebt heel leuk onderzoek over varkens in de stad. Bijvoorbeeld, Antoniete Orde had varkens die liepen door de stad. Maar die varkens die grepen wel eens een kind. Dus dat was dan weer problematisch. En rechtbankverslagen zijn natuurlijk ook een heel mooie bron om te kijken hoe werkt dat in zo'n middeleeuwse stad. En hoe gaat de gewone mens daarmee om. Ja. Dus je kunt ze wel vinden, maar je moet wel goed zoeken en weten waar je moet kijken. Ja, en wat ik kan me überhaupt voor, als je die kerk en kathedralen ziet, dan denk je ook voor de gemiddelde mens toen. Het waren natuurlijk enorm kostbare projecten ook om te maken. Niet alleen qua tijd, maar ook gewoon qua middelen. Qua financiën. Terwijl heel veel mensen het toch niet zo breed hadden, kan me voorstellen in die periode. Dat zijn ook offers die gebracht zijn. Maar toen waren het ook wel rijke mensen. Dus je zal een elite en een adel hebben gehad, denk ik, die rijk was. Maar als je kon toch ook laten zien dat je wat kon uitgeven als stad. Dat zijn zeker prestige objecten. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld heel vaak in ruil voor een grafmonument in een kerk, want eigenlijk mag je officieel in eerste instantie niet in een kerk begraven worden. Dat is alleen maar voorbehouden aan de geestelijkheid. Hmm. En als je dat dan toch wil, dan moet je betalen. En dat zie je ook, dat nestelt zich ook in de orale cultuur. Een van de leukste anekdotes, want of het echt gebeurd is, dat is niet meer te achterhalen uit mijn onderzoek, is dat gravin Johanna van Vlaanderen, die dus in Valenciennes zit, die gaat op bezoek bij de Franciscanen die zich aan de rand van de stad hebben gevestigd. En die zitten in een of ander lekkend hutje. En dan breekt zij in tranen uit bij zoveel armoe. En zij wil dus die broeders wil ze helpen. En zij schenkt hun dan het donjon. Zo'n verhoogde versterkte heuvel. En daarop wordt dan een prachtige nieuwe Franciscaner kerk gebouwd. En als die dan af is, zij legt de eerste steen. Dat is allemaal beschreven door Jacques de Guise. Dat was een monnik van die Franciscaner orde. Zij legt de eerste steen en dan willen de Franciscanen niet. Want de Franciscanen zijn een bedelorde. Ja. Dus die willen in hun lekkende hutje blijven zitten. Ja. En die willen helemaal geen... Ja. Nou, en dat loopt tot aan de paus aan toe. Die ze op een gegeven moment verordoneert om maar toch maar in die kerk te gaan zitten. En dan zie je dus botsende belangen tussen adel en geestelijkheid. Ja. Dan zie je dat er ook andere dingen meespelen dan alleen maar... Alleen maar devotie. Dat zijn natuurlijk hele mooie... Het loopt allemaal door elkaar heen natuurlijk. Ook met pelgrims, wat je al zei. En die bedevaartsplekken. Dat was natuurlijk ook vaak een mengeling van commercie en religie. Ja, die mensen moeten ergens slapen. Die mensen die moeten wat eten. Ja. En er is ook een... Je hebt concurrentie. Venetië en Bari natuurlijk. In Venetië hebben ze Marcus. En in Bari hebben ze Nicolaas. En verschillende heiligen. Ik heb ook eens begrepen dat van de gemiddelde heiligen in de middeleeuwen zoveel reliquieën beschikbaar zijn, dat je er makkelijk 3-4 mensen uit kunt samenstellen, toch? Ja, dat is natuurlijk op een gegeven moment ook een probleem. Want we hebben net al geconstateerd dat middeleeuwers niet achterlijk zijn. En als je op 5 verschillende plaatsen de voorhuid van Christus kunt vereren, ja, dan gaan de mensen natuurlijk ook zij stelden daar vragen bij. De voorhuid ook echt. Ja, ja, een beetje nadenken. Ja, er zijn hele leuke onderzoeken van mensen die dat geprobeerd hebben in kaart te brengen. En je hebt op een gegeven moment alle fragmenten van het kruis. Fragmenten van het kruis. Dan kan je tientallen kruisen meemaken natuurlijk. Ja, het gaat vrij ver. Er is ook een prachtig verhaal van Hugh van Lincoln. Die wil in Engeland een klooster stichten. En die wil daar dan een reliek van Maria Magdalena. En die gaat dan naar een klooster waar dat reliek van Maria Magdalena is. En dan vraagt hij aan die monniken, ja, mag ik het alsjeblieft zien? Want het zit natuurlijk helemaal ingepakt. Nou, mopper, mopper, mopper. Ja, oké, je mag het wel zien. Oké, nou, mag zien. Mag ik het ook kussen? Ja, dat mag wel. En dan kust hij het dus en dan bijt hij er dus een stukje van af. Waarop de monniken... Een soort botfragment? Ja, botfragment. Ja. Waarin de monniken hem vergelijken met een wilde hond en weet ik wat allemaal. Maar Hugh van Lincoln heeft zijn stukje van Maria Magdalena voor... Ja, okay, dit is echt een gift that keeps on giving, heilige verhalen. Ja, ja. En daarvoor geldt ook inderdaad dat de gemiddelde middeleeuwer daar ook al zijn wenkbrauw bij opgetrokken zal hebben als hij dat verhaal... Dat is dus bijzonder, want dat ergens draagt dat bij aan het beeld van de achterlijkheid van de middeleeuwen. Hoe konden die mensen dat nou echt geloven? En je ziet tegelijk dat men daar een soort omgang... Ja, ergens realiseerde zich dat ook prima en toch deden ze het, hè? Ja, ja, nou ja, geloof is wat dat betreft ook... geloof is een keuze. Je ratio en geloof, dat hangt niet per se met elkaar samen. En als jij ervoor kiest om te geloven dat de doornenkroon van Christus in een prachtig... In de Saint-Chapelle in Parijs, die daar speciaal voor is gebouwd, die zich daar bevindt. En dat is zo'n rijk gebouw en zo'n en de koning van Frankrijk. En ja, dan snap ik wel dat je gelooft dat de doornenkroon van Christus is. Dan moet dit gewoon zijn. En dat is natuurlijk wel iets waar protestanten natuurlijk een beetje van huiverden, dit idee. En daar ook wel korte metten mee willen maken, namelijk die bedevaartsplekken en die relieken en die vereering van heiligen en dergelijke. Simonie, aflaten. Nou, en natuurlijk, we hebben ook een beeldenstorm gehad als een van de redenen, denk ik, dat we heel veel van die middeleeuwse kunst... We zeggen protestanten, dat waren natuurlijk katholieken, die werden later protestant. Ja. Maar die opbeweging begonnen gewoon als proto-katholieke volksbeweging. Ja, maar het is wel belangrijk om je te beseffen. Want ik merk inderdaad ook dat bij studenten denken dat Maarten Luther dacht, we gaan iets heel nieuws beginnen. Ja. Maar dat is niet het idee. Het idee is, we moeten hervormen. Het moet anders. En ze zijn natuurlijk niet de eerste hervormingsbeweging. Hè? Nee. Bernardus van Clairvaux, Johannes de Cistercensers. Ja. Er zijn natuurlijk heel vaak mensen geweest in de geschiedenis die hebben gezegd, we moeten het anders doen. En die Cistercienser kerken, misschien heb je er wel eens één bezocht in Frankrijk. Die prachtige kerken met licht. Daar is licht het belangrijkste en gaat het niet om decoratie. Ja, in eerste instantie zeggen ze, we gaan er ook geen grafmonumenten neerzetten. Nou, want dat is niet de bedoeling. Nou, en 50 jaar later staat het vol met grafmonumenten. Ja. Dus dat zijn ook golfbewegingen. Ja. En maar, ook voor die beeldenstorm. Ja, want ik kan me voorstellen dat jij als kunsthistoricus denkt van, ja, jongen, is niet je favoriete tijd in de geschiedenis. Nee, dat daar een hoop vernietigd is. Tenminste, dat is het beeld wat ik heb. Dat heel veel middeleeuwse kunst. En met name natuurlijk kerkelijke kunst ook in de katholieke kerk. Dat ook vernietigd is door... wat later protestanten dan misschien zijn geworden. Ja, van die beeldenstorm. We hebben daar het beeld inderdaad van een soort van woedende menigte die zich als een meute door kerken verspreidt om alles kapot te slaan. Nou, dat is in sommige gevallen gebeurd. In veel gevallen is er ook gewoon veel rationeler gekeken. Dat halen we weg, dat halen we weg, dat mag blijven, dat halen we weg. Oké, okay. Het is niet zo beeld en onbesuist als altijd gedacht. Nee, er zit op veel plekken zit daar wel meer planning aan. Het is hoe heeft jouw bisschop het overleefd? Althans, het grafmonument? Nou ja, dat is eigenlijk de vraag. Want je zegt net, het was de enige die nog over is. Het is de enige die nog over is. Hij is wel stuk. Ja. Er zitten ook wel iets van bijtelsporen in. Maar het is doornikse steen is een hele harde steensoort. Dus je moet echt wel van serieuze huizen zijn om dat stuk te maken. Dus ik denk gewoon dat de investering die is gedaan in de doornikse steen, dat die gewijden zijn grafmonument heeft gered. Hij ligt er ook nog in trouwens. Ze liggen vrijwel nooit in het middeleeuwse grafmonument. En bij gewijden, als je in het dom bent, moet je stiekem kijken. Want er zit een hele grote kier tussen de muur en het grafmonument. Dus je kan ook, als je een beetje je best doet, in het grafmonument kijken. Oh. Maar over het algemeen liggen de doden begraven echt onder de grond in grafkelders. Oh, ja. En dat ja. geldt ook voor gewijden. Dat graf is aan het begin van de vorige eeuw geopend tijdens een restauratie. En er is nog een hele leuke correspondentie bewaard in het Utrechts archief. Want wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een kelkje en een pateen en een bisschopsschoen en handschoen en zo hebben ze uit dat graf gehaald. En er kwam toen kritiek, want er werd gezegd dat is grafroof. Hè? Ja. Dat hoort bij dat grafmonument. Dat hoort in dat graf thuis. Maar uiteindelijk hebben ze dat er toch uitgehaald. En dat is dus nu nog in het Centraal Museum. Dus okay. Je kan daar de schoenen van gewijden kan je gaan bekijken. Heb ik ook gedaan. Ze zijn heel mooi. Die zijn heel goed bewaard gebleven. Mm. Ja. Een soort geborduurde overschoenen met allemaal draakjes erop. En echt hele mooie objecten. Ja. Alright. Ja, nou ja. We hebben de middeleeuwen in ere hersteld. Ja, hoop het. Deels, toch? Ja, want we hebben het ook niet geromantiseerd dat het allemaal ei was. Ja, nee, dat hoeft ook niet. Maar het zou leuk zijn als ik één ding zou mogen wensen over de middeleeuwen, zou ik het leuk vinden als mensen zich er een beetje in, als je probeert om erin te verdiepen. En als je iets ziet, bijvoorbeeld bij Game of Thrones, dat je denkt, maar hoe zit dat dan eigenlijk echt? En we moeten gewoon met iets meer aandacht naar kijken, denk ik. Ja, nou. Ja. Onderstrepen van harte. Ja. Nou, qua geschiedenis is dat belangrijk. En ook qua religie hebben we ook gemerkt dat het goed is om daar realistisch naar te kijken. Ja, zeker. Ben jij nog anders, doordat je zoveel door je vakgebied eigenlijk zoveel met religie bezig bent geweest, ben je daardoor nog anders over religie gaan denken? Ik ben me er veel meer bewust van geworden. Hm. Want toen ik inderdaad 20 was, ik heb gewoon een fatsoenlijke opvoeding gehad. En ik wist wel wat. Ik ging regelmatig naar musea en. Maar de bewustwording over inderdaad verhalen, hoe zit het dan, hoe werkt het dan, de verschillende dimensies van religie, dat heeft me ook wel gewoon geholpen om meer begrip te hebben ook voor de ander. Maar dat geldt denk ik voor elke historicus. Ik denk dat wij primair, doordat we zo moeten speuren in bronnen en moeten denken, hoe zit het nou, dat we het interessant vinden om naar de ander te kijken. Ja. Niet te gauw klaar zijn met de ander. Mooi. En tot slot ben ik eigenlijk nog wel benieuwd. Ik kan me voorstellen dat mensen, als ze deze podcast geluisterd hebben, dat ze denken, oké, nu wil ik mezelf wel een beetje onderdompelen in die middeleeuwen. Zijn er dan eigenlijk plekken in Nederland waar je dan naartoe moet gaan, waarvan jij zegt, daar kun je echt nog een beetje de middeleeuwen zien. Wat kunnen we nou gaan doen? Nou, de reistip is natuurlijk de Domkerk in Utrecht. Ja. Daar moet je zeker naartoe. Zeker naar gewijden ook toe? Zeker naar gewijden. Even kijken. Maar er lopen in de Domkerk ook een hele hoop vrijwilligers rond, die altijd echt van harte willen uitleggen over de kerk en willen vertellen hoe het zit. Dus dat is echt een tip. Ga daar naartoe. En als je dan toch in Utrecht bent, bezoek dan ook Museum Catharijnenconvent. Ja. Dat zit in dezelfde straat. Het Museum voor Religieuze Kunst in Nederland. En het Catharijnenconvent heeft echt een van de mooiste en belangrijkste collecties middeleeuwse erfgoed. Okay. Prachtige schilderijen, reliekhouders. Dus je kan je daar helemaal onderdompelen in de middeleeuwen. Dus je moet in Utrecht zijn. Voor Utrecht, de middeleeuwen. Heb je geen andere plekken in Nederland waar nog een middeleeuwse kerk staat? Of iets? Groningen. De Groninger kerken. Daar heb je veel oude kerken. Daar kan je ook naartoe. Maastricht is natuurlijk een hele mooie. Sint-Servaas. We zien natuurlijk een van onze belangrijkste middeleeuwse monumenten zien we dagelijks op televisie. Hè? Binnenhof. Oh, wow. De Ridderzaal is natuurlijk is natuurlijk een middeleeuwse. Er is heel veel middeleeuwen in Nederland. Je moet het alleen even weten te vinden. Ja, Nou ja, genoeg om te gaan zien. Zeker als straks hopelijk met de vaccins en alles, dat de wereld wat meer open gaat. We makkelijker kunnen reizen. Zeker. En kerken ook weer wat toegankelijker worden. Musea ook weer toegankelijk worden. Ja. Dan kunnen we wel onze Porsche middeleeuwen wel gaan halen deze zomer. Zo is het. Leuk. Dankjewel, Sanne. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke podcast. Iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender de Ongelooflijke Radio, waarin journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. The Beatles met For No One. Nu het nieuws van 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat het internet- en telefoonverkeer in Gaza opnieuw is afgesloten. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten, zegt Paltel, het grootste telecombedrijf in Gaza. Vrijdag viel ook al vrijwel alle communicatie in de Gazastrook uit. Na een paar dagen werden de verbindingen weer hersteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familie geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook. Zoals eerder gemeld staat er in het geval van opening van de grens een team in Egypte klaar om de Nederlanders op te vangen en bij te staan, zegt het ministerie. Vanwege de veiligheid wil het niet alle details geven over een eventuele grensopening. De komende dag mogen zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over om daar verder behandeld te worden. Vlakbij de grens zou een noodhospitaal zijn ingericht. Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract na de verkiezingen het liefst een minderheidskabinet formeren. Een paar partijen zouden dan wat hem betreft alleen afspraken maken op hoofdlijnen. Dat zei hij in het verkiezingsdebat van NOS op 3. Op die manier is vooral de Kamer aan zet, vindt Omtzigt. Timmermans zei in het debat dat hij zo'n kabinet niet ziet zitten. Hij wil ingewikkelde politieke uitdagingen liever oplossen met een meerderheidskabinet. Een belangrijke verbinding tussen Noord-Brabant en Zeeland is tot maandag dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat om de Flakkee-tunnel op de A58. Volgens Rijkswaterstaat moet een deel van de technische installatie worden vervangen. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Het weer bewolkt met af en toe regen bij een graad of 10. In de ochtend vooral langs de kust regen. In het binnenland is het op de meeste plekken droog en kan zelfs de zon doorbreken. Later in de middag opnieuw buien bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Ieder jaar krijgen ongeveer 130.000 mensen niet aangeboren hersenletsel. De nacht van EO. Dagelijks worden zij geconfronteerd met de uitdaging van een veranderd leven. De voorstelling Altijd en Overal door theatergroep Hersenkonkels laat deze dagelijkse uitdagingen zien in het theater. Daarover straks meer, maar eerst naar Politiek Den Haag. VVD-lijsttrekker Dilan Jesjokus zegt in het Algemeen Dagblad dat Mark Rutte eerder had moeten stoppen als premier. Een paar uur later geeft diezelfde Mark Rutte haar helemaal gelijk tijdens een interview op Den Haag FM. Een toevallig moment of een goed bedachte spin? In de EO-podcast De Spindokters ontspinnen Raymond Mens en Julia Wouters onder leiding van Thijs van den Brink de politieke campagne richting de verkiezingen van 22 november 2023. Hallo. Hallo. Hallo. Goed dat jullie er zijn. Ja, wat leuk jou weer te zien. We hebben jou vrijdag nog gezien. Ik zei net tegen jou, Raymond, ik zie jou vaker dan mijn vrouw op het moment. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Maar inderdaad, we waren inderdaad met z'n drieën afgelopen vrijdag ook bij Op1. Wat vind je leuker, de podcast of televisie? Ik vind de podcast leuker en de televisie altijd wat spannender. Het is toch echt live en dan moet ik nadenken over hoe mijn haar zit en dat soort afleidende dingen. En het was daar echt stervenskoud in die studio. Maar dat zei je achteraf. Je had mijn jasje mogen lenen als je het op tijd had gezegd. Ja, maar ik dacht, normaal heb je alles een beetje zo'n gezonde wedstrijdspanning voordat je in een live uitzending gaat. En dan heb ik het altijd wat kouder. En dan meestal, die studiolampen zijn warm. En dan ontdooi je een beetje. Warm. Maar het werd helemaal niet warm. En die uitzending duurde natuurlijk lang. En ons gedeelte was 10 minuutjes of zo. Ja. Dus 10 minuutjes kon ik lekker met mijn armen wapperen. Ja. Maar de rest had ik daar echt gewoon wortel te schieten. En niet zo gastvrij te kleun. Nee. Nou, ik weet gewoon, volgende keer trek ik mijn schaatspak onder mijn blouseje aan. Komt het goed. Raymond, had jij het ook koud? Het was fris, ja. Maar ik heb het meestal heel warm, dus ik vond het wel aangenaam. En ik had ook meer laagjes dan Julia, maar het was behoorlijk fris, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook in de podcast een paar keer, of één keer geloof ik, een fragment van Fortuin meegenomen. Ja. Bij Op1 heb ik ook 2 keer nu Fortuin laten horen in relatie tot het opzetten van zo'n lijst. En laten zien, dat is wel weer het leuke van televisie. Ja, je ziet Fortuin dan ook. Nou, dat wou ik zeggen, want jouw vraag was, wat is leuker? Nee, geef niet. Dat televisie, vind ik, het beeld heeft ook wat. En dat vergt jezelf, dat je er voor jezelf ook op moet letten. Ja. Maar zeker als je iemand als Fortuin natuurlijk even laat zien. Maar dat geldt ook met voorbeelden. Als ik wel eens Trump of Biden of Obama laat zien, dan is televisie al heel erg Dat is wel het voordeel van televisie. Ja. En wij zaten daar ook. Ik zat naast Hugo de Jong. En ontzettend te kijken. Ja. Hugo de Jonge. En ontzettend te kijken naar zijn gezichtsuitdrukking. Hij heeft die totale controle over, dus daar viel niks op te lezen. Maar hij zat natuurlijk tegenover Eddy van Heijem. Ja, ja. Oud-CDA, nu. Een van de voormensen van Nieuw Sociaal Contract. Schrijver van het verkiezingsprogramma. En dat was natuurlijk ook wel gewoon spannend. Ja. Om te kijken, hoe gaat dat tussen die twee? Ja, want vonden jullie dan van hij hem daar een overtuigend verhaal had? Waarom? Want hij was tot, wat zal het zijn, juni of zo nog gedeputeerde voor het CDA in Overijssel. En die is nu. Ik sprak mijn vader de dag daarna. Die zei van, ik vond het optreden een beetje flats. En dat was ik met hem eens. Van hij hem? Ja. Ik vond het erg karig, moet ik zeggen. Nou, je ziet ook gewoon, en dat zei hij zelf ook wel rondom die uitzending. Ja, hij is alweer een heel tijd geleden Kamerlid geweest. Ja. Ook niet echt een frontbencher. Niet heel veel mediauren gedraaid. Nou ja, als gedeputeerde kom je af en toe voor de lokale omroep dus als je geluk hebt. Onervaren, zeg je. Ja, en dan was dus ook echt zenuwachtig. Hij liep echt ijzerberen. Ja. Dus hij had het niet. Dat moet ik wel zeggen. Het is natuurlijk ook best een moeilijke vraag. En volgens mij zei hij dat ook, dat hij het ingewikkeld vond. Dat hij zo kort geleden nog bij het CDA zat. Zo is het gegaan. En mochten de luisteraars dat denken, misschien dat rechtzet. Ik denk overigens niet dat het optreden op wat voor manier dan ook slecht was voor Omtzigt. Ik had expres die fragmenten van Fortuin meegenomen om te laten zien dat Fortuin ook worstelde destijds met het opzetten van die partij. En eigenlijk de verantwoordelijkheid daarvoor. Ja, en alle nieuwe partijen hebben daar toch een beetje last van. Van standaard de vraag die gesteld wordt aan nieuwe partijen. Zeker, en dat was mijn punt vrijdag, dat hij vanuit het niets in de Tweede Kamer de grootste zou kunnen worden. Dat is dus het laatste keer toen dat gebeurde was met Fortuin. Iedereen krijgt sindsdien de vraag, bent u niet bang voor LPF-toestanden? Dus als de kandidaat, Kamerleden en de mensen om zich heen, als die gewoon kunnen laten zien dat ze mensen zijn die fatsoenlijk kunnen nadenken. En die een beetje saai kunnen zijn en ook saai kunnen zijn. Ja. Is prima. Dat is prima. Een aanbeveling. Ja. Ik vind het wel elke keer. Kijk, het is natuurlijk heel spannend om een lijst samen te stellen. Bij de vorige campagne tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hadden we het natuurlijk vooral over BBB. En die hadden ook altijd een goed verhaal. En Pieter Omtzigt heeft dat nu ook. Het is gelukt om hele goede mensen te vinden. En dan vind ik toch altijd wel heel erg spannend. Zeker van, ik bij de PvdA, dat is natuurlijk al een hele oude gevestigde partij, hoeveel moeite het is om zo'n fractie goed te laten functioneren. Ja. En om te kijken, wat gebeurt er eigenlijk met mensen als ze heel veel op televisie zijn? Of als ze die ijdelheid... Ja, als ze in de greep raken van de ijdelheid. Ja. Ja. Of als ze opdreigen te stijgen, krijgen ze dan nog weer met beide benen op de grond. En hoe gaat dat in het groepsbesef? Dat is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Ja, dat zei je ook in de uitzending volgens mij. Dat is wel het echte, om met Pim Fortuyn te spreken, is de proef of de pudding. Ja, is in de eating. Daar moet je toch niet te lichtzinnig over zijn. Het is... Dan nog even over Hugo de Jonge. Gaan we die terugzien, denken jullie nog? Of is die wel aan zijn afscheidstournee bezig? Nou, ik denk dat we hem nog wel terug gaan zien. Ja, volgens mij geniet hij. Maar dan moet het CDA gaan regeren, want anders komt hij niet terug. Nee, al dacht ik in het begin, twijfelde ik daar nog over. Hè, want op een gegeen moment was de vraag of hij niet voor een andere partij eventueel... Nee, dat deed hij niet, zei hij. Uiteindelijk zei hij nee. Maar ik vond hem daar de eerste twee antwoorden, vond ik hem daar nog wat... Maar goed, het is natuurlijk niet... Kijk... misschien is dat leuk. Wij zaten nog even na te babbelen na de uitzending. Onder andere met Hugo de Jonge. Toen had ik wel je jasje aan trouwens. Toen ik hoorde dat jij het koud had, onmiddellijk afgestaan. En zonder precies te verklappen wat hij daar zei. Want dat is natuurlijk niet netjes. Nee, niet netjes. Daar sijpelde toch, dat is dan mijn vertaling van wat hij gezegd heeft, door van ik kan ook niks doen als het gaat om de woningmarkt. Maar wie weet hoe lang het duurt totdat iemand anders er een keer wat aan kan doen. En die problemen stapelen zich op. En toen hadden we vervolgens met z'n allen een discussie ook met Thomas van Groningen, hoe lang het zou duren voordat er een nieuw kabinet zou komen. En toen zei ik, het is helemaal niet gek gedacht dat zowel een nieuw sociaal contract als de boer-burgerbeweging als de VVD elkaar heel snel weten te vinden. Dat bleek ook uit het college-tour-debat dat die drie elkaar wel zien zitten. En Omtzigt heeft regelmatig gezegd dat hij het heel interessant zou vinden, juist voor die macht-tegenmacht-discussie, dat er een minderheidskabinet zou komen. Dus dan zou je... Kijk, als je de PVV dan als gedoogpartner neemt, dan ben je er meteen al. Ja. Maar dat het CDA met een andere soort combinatie daar ook een rol in zou spelen, is natuurlijk niet zo gek. Maar een lange antwoord op de vraag, dat ik denk dat misschien Hugo de Jonge nog wel terugkomt. Want hij geloofde ook in die optie. Nou, hij niet. Nee, jij geloofde daar vooral in. Ja. Hij dacht zelf dat het toch al erg lang kon duren voordat het kabinet. Dat was vrijdag. Gaan we naar zaterdag. De Telegraaf viel op de mat bij Raymond Mens. Een interview met Caroline van der Plas. Daar is nogal veel om te doen. Kan je wat citeren? Jazeker. Ik kan dat een half uur lang doen. Dat is hartstikke leuk allemaal, maar dat ga ik niet doen. Voor degenen die het niet gelezen hebben, kijk nog even of dat lukt via telegraaf.nl. Volgens mij moest je ervoor inloggen. Maar het was stuitend, vind ik. Omdat je kunt wel steeds zeggen, hadden wij het net voor de podcast ook nog even over. Hè, van wij zijn de partij van gezond verstand. Maar op een gegeven moment moet je ook leveren. En wat lastiger voor Caroline van der Plas nu is, is dat ze eigenlijk te vroeg gepiekt heeft en nu een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. Het is hartstikke mooi als ze zometeen van één zetel stijgt naar 5 of 10 in de peilingen, maar dat zouden er ooit 30 geweest zijn. En door ook weer Omtzigt en zijn optreden van waarbij hij toch kundige mensen om zich heen heeft verzameld, is nu de vraag van richting haar steeds vaker van, kunt u alles wat u belooft allemaal wel regelen? Ja. Nou ja, om een paar dingen te citeren. Op een gegeven moment gaat het dan over het... over bijvoorbeeld het afschaffen van het eigen risico in de zorg. En dan is de vraag, u wilt dan de tandarts en de fysio ook weer in het basispakket. Weet u hoeveel het dan ongeveer kost? En dan zegt zij letterlijk, nou, het is mij verteld dat ons hele verkiezingsprogramma 5-6 miljard zou kosten. Waarop de journalist zegt, nou, volgens ons kost het 7,5 miljard alleen al deze plannen. Dus waar moet het geld vandaan komen? En zegt ze, verkiezingsprogramma is toch een beetje een wensenlijst. En wij willen ook weten hoe het oplevert. Henk, hoe staat het er eigenlijk mee? Dan kijkt ze naar Henk Vermeer, dat is haar campagneleider. Het staat er ook bij dat ze hem aankijkt. Vervolgens gaat de discussie veel vaker of wat langer in de Telegraaf over, nou, hoe je dan uitkomt met het verkiezingsprogramma, want dat hebben zij niet laten doorrekenen. Dan zegt zij, we moeten betalen uit wat er in Den Haag onder andere aan ambtenarenkosten rondgaat en dan advies- en consultancybureaus. Nou, zo hartstikke leuk gedacht. De journalist zegt met alle respect, daar haal je toch niet 7,5 miljard mee binnen. Nou, zegt zij, het verminderen van de lastendruk in de zorg. Oké, we gaan niet het hele verhaal voorlezen. De crux is... Is het weer te lang? Ja, zeker. De crux is, ze heeft haar... Nou, dan zegt zij als antwoord... Niet te worden, hij gaat gewoon door. Nou, dan zegt zij als antwoord, die wil ik niet onthouden. Nou, ik kan nu een aantal regels, ik kan het lijstje nog even opzoeken. Henk, jij had het toch gegoogeld? Zoiets was het. Ja, maar wat wil je zeggen? Dat zij het inhoudelijk haar verhaal niet op orde heeft als het even niet over stikstof gaat. Oké. Okay. Het is helemaal niet erg, vind ik. Het eerder en dat bleek uit het Telegraaf-interview, zeg jij? Ja, en als je dan een kiezer bent die verandering wil, zelfs als je een kiezer bent die verandering wil en op zoek bent naar een politicus met gezond verstand, dan kun je inderdaad terecht bij Pieter Omtzigt. En niet alleen doet zij niks om dat tijd te keren, ze maakt het met dit soort interviews erger. Notabene in de Telegraaf, wat voor haar een thuiswedstrijd zou moeten zijn. En zij reageerde zelf op X, op al die kritiek als volgt. Interviews zonder geliktheid, zonder door spindokter voorgeproduceerde antwoorden, zonder vooraf de vraag al te hebben geëist, zonder achteraf ruzie te hebben gemaakt met de journalisten dat ze antwoorden moesten schrappen. Zoals vaak gebeurt in de Kamer. Dat vinden de Kerelaar van de Pas zelf. Dat is een hoogtepunt. Zelf over dit interview. Julia, is dat een goede reactie op zo'n interview? Dat is klassieke spin. Het is namelijk allemaal waar. En wat ik altijd over haar zeg, zij heeft haar... ik weet het woord nou niet meer. Maar zij heeft zichzelf geframed, laat ik het dan maar zo zeggen, als de anti-spin. Dat zij is puur natuur. Authentiek. Authentiek. En dus zelfs dit spint ze in dat frame. Ja. Ja, ik vind dit was gewoon authentiek. Ja, ik moet wel trouwens iets zeggen. Wat daar gebeurt in dat interview is stuitend, omdat zij het echt verprutst. Dit interview is afgenomen op de dag dat zij al wist dat hun nummer 13 allemaal vreselijke tweetjes de wereld in had gegooid. Ja. Dus zij zat gewoon echt niet goed in haar vel. Net in Dit is de Dag hadden we Henk Vermeer te gast. Die zei over het interview, het was inderdaad geen fijne dag voor haar. Er speelde ook nog de publicatie van het boek van Marcia Nieuwhuis over haar privéleven. Ja. Ze zat niet lekker in de vel, dus het ging eigenlijk niet zo goed. Hij ook. En dus wat hier gebeurt, is ook Wouter de Winter, die dit interview heeft afgenomen, die gooit haar meedoogloos voor de bus. Met welke vraag gooit hij er voor de bus? Nee, hij tikt letterlijk uit wat ze zegt. Dus ik weet het even niet, of weet ik wel wat. Ze kijkt naar Henk. Ja. Dat gebeurt vaker in interviews, hè, dat je even aan je spindokter vraagt van hoe zat het ook weer? Ja, meestal wordt het dan niet opgeschreven. Ja, of dan zegt ze, oké, ik heb die nu even niet piraat, maar mijn assistent stuurt ze je nog even. Ander pareltje op een gegeven moment. Nee. Ga door, Koplicht, Julia. Ja. En dus hij gooit haar wel ook echt voor de bus. Ja. Hij is haar aan het ontmaskeren. En dat stoort mij wel altijd. Okay. Omdat ze is eerst op handen gedragen. Nou ja, dat punt wil ik maken. Mark Thiessen, dat is een campagne-strateeg. Die op X was die heel actief. Die zei van, eerst hebben de media Caroline helemaal groot gemaakt. Dat is ook zo. En nu gaan ze het allemaal kapot maken. En kijk, en ik vind dan, jij gaat ook mee. Want wat we altijd doen met z'n allen is, en dan hebben we onze, ik kan me podcast herinneren dat jij ook zeer gecharmeerd was van de BBB. Maar nog steeds, dan, dus dat is het punt niet. Ja, en vervolgens, dan niks krijgt iemand een bepaald aantal zetels. En dan gaan we je opeens serieus nemen. Nee, en dan gaan we kritische vragen stellen. Dat is wat jij nu zegt, is echt bullshit. Dat mag helemaal niet zeggen. Wij hebben toch meerdere keren gezegd, en ook ik, dat we gecharmeerd zijn van haar. En niet alleen van de BBB, maar ook van haar persoonlijk. Maar dat blijft toch staan. Ik geef jou wel als voorbeeld, omdat jij bij mij hier in de kamer zit. Maar ik bedoel je wijst er ook bij, dat ziet de luisteraar niet. Maar dan op een gegeven moment, als je dan de kans hebt om de grootste te worden, ook bij deze verkiezingen, los van, want we hebben meerdere keren gezegd, wij vinden haar sympathiek. Volgens mij zelfs nog een keer een videootje van deze podcast op Twitter rondgegaan waarin ze zei bedankt daarvoor. Dat doet daar niks aan af. Maar als hier een ander pareltje wordt gevraagd. Nee, u wilt maximaal 15.000 asielzoekers per jaar. Wat gebeurt er bij 15.101? Ja, zegt ze, dat kun je afkopen in een ander land. Zegt volgens Wouter de Winter aan welke landen dan? Ja, weet ik veel. Misschien Duitsland. Dat is gewoon niet goed. Nee. Julia? Maar ik vind het helemaal niet onterecht dat ze hier een beetje voor de bus gegooid wordt. Maar wat ik wel heel erg storend vind, is dat nu hebben we een nieuw lievelingetje. Pieter Omtzigt. Ja, Pieter Omtzigt. En nu overkomt hem een beetje. En dat vinden ze zelf ook eng. Ze zijn ook niet gewend om kritiek te krijgen. Dus ze proberen heel erg de regie te houden. Maar het wordt er echt wel beter voor als je vraagt, hoe wordt ons land beter bestuurd als er een constitutioneel hof is? Maar jongens, ga ik het toch even voor de journalistiek opnemen. Want, goed zo, dat is jouw rol. Omtzigt wordt wel degelijk goed bevraagd. Zowel op zijn persoonlijkheid, hebben we dat in op één gedaan. Maar ook vorige week bij Galita Sevi werd hij ook wel stevig aangepakt. Dus dat nu Pieter Omtzigt met fluwelen handschoentjes zou worden aangepakt door de journalistiek, herken ik niet. Nee, het begint nu te komen. He, daarom heette de vorige aflevering ook dat de fluwelen handschoentjes af zijn. Ja, maar zolang er geen lijst is en geen programma is, dan, wat moeten wij dan kritisch zijn? Je moet ergens kritisch over kunnen zijn. Jawel, en dat kan je als dat, stuf ligt. Dat constitutionele hof zijn oplossing is voordat ons land onbestuurbaar is geworden, Eén dat weten we al heel lang. Vindt hij wel. En je denkt de hele tijd één van de oplossingen, maar wat is de andere oplossing dan? Districtenstelsel bijvoorbeeld. En hoe gaat dat helpen? Nou ja, dat is een goede vraag. Of jij het wel of geen oplossing vindt, dat is toch een ander vraagstuk, of dat de journalistiek hem niet kritisch bevraagt, of dat hij geen inhoud zou hebben? Jij betaalt hier het constitutioneel hof en het districtenstelsel dat het niet zou helpen. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, nou is prima, dat mag. Maar dat is een ander punt als dat de journalistiek geen kritische vragen zou stellen of dat hij geen inhoud zou hebben. Nee, maar jij vindt het geen goede inhoud, dat is wat anders. Nee, maar het lijkt wel of je de hele tijd je fietst met de wind mee, totdat je over de finish bent. En dan heb je opeens heel harde wind tegen. Ja. Ik zou het dat is bij BBB gebeurd, zeg je, bij de provinciale staat. En dat dreigt nu weer te gebeuren met opzicht. Maar ik denk ook dat het een beetje sentiment in de samenleving is. Dat ook de samenleving Caroline hartstikke leuk vond. En dat de samenleving Pieter nu heel interessant vindt. Dat klopt. Ja, en op een gegeven moment zijn die witte protestbewegen voorbij. En dan blijkt het ineens gewoon mensen te zijn. Ja. En helaas zit iemand dan al wel al in het torentje. Ja, dat kan. He, of heeft een absolute meerderheid. Nou, niet absolute meerderheid. Maar een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, blijft mijn punt dat Caroline veel meer in de mars heeft dan ze hier laat zien. En dat Wouter de Winter haar niet, vind ik, voor de bus gooit. Ik vind wel dat is de spanning een beetje weg tussen jullie? Of moeten we even wij nog? Hebben nooit spanning, maar we hebben wel gezonde spanning. Ja. Nee, wij zijn goed anders dan luisteraars wel. Ik denk, wij zijn goed met elkaar, toch? Jawel. Misschien moet ik een vrolijke foto van jullie. Ja. Overigens zei jij net dat ze bij de NRC niet tegen kritiek kunnen. Dat zei jij toch? Of zei jij dat nou? Nou, dat ze te weinig kritiek kregen. Ik zei dat ze er ongemakkelijk mee omgaan. Want inderdaad, in dat kader, jij stuurde een appje. Mag ik dat delen? Want dat stuurde jij in onze app van de Spindokters. Hebben wij een app. Dat weet jij, Thijs zit je ook in. Ja. Je klikt. En Rosanne Hersberger, die op de lijst staat natuurlijk voor Nieuw Sociaal Contract, die had jou via, als ik het goed zie, LinkedIn een bericht gestuurd. Dat heb jij doorgestuurd. Dus ik weet niet of het erg vindt dat ik het voorlees, maar je hebt hem naar ons gestuurd, dus ik lees hem even voor. Want jij had een column geschreven in Mag dat openbaar, ja? Ja. Oké. Nou, omdat jij die column had geschreven in het FD. Ik had daarin, het was eigenlijk naar aanleiding van Kautar Boutchelik, die stapte op omdat zij het met haar geweten het standpunt over het Midden-Oosten niet meer kon verhapstukken. Rijmen, En toen had ik het er daarin over hoe moeilijk het is dat je nooit helemaal gelijk krijgt als Tweede Kamerlid. En dat dat helemaal moeilijk is als je eigenlijk nog helemaal niet weet wat je wat er in je verkiezingsprogramma staat. Maar het ging veel verder dan dat. Ik zei ook, als je eenmaal dan daar zit, dan gebeuren er gedurende de rit dingen die je nog niet met elkaar uitgevochten hebt. Als je gaat meebesturen, dan moet je een compromis. Dus het is, denk van tevoren goed na over wat jouw ondergrens is. Ja, dat wordt ingewikkeld. En toen kwam er een reactie van Rosanne. Ja, als ik haar bericht goed lees, dan denkt zij dus, vindt zij dus dat jij onterecht het beeld hebt geschetst dat zij niet zou weten waar ze voor tekent. Want ze zegt dan, dag Julia, toch wel een beetje vreemd wat je schrijft. We hebben uitgebreid gediscussieerd. Dus zij van Nieuw Sociaal Contract dat weekend. Op meerdere zaterdagen bij elkaar gezeten, samen in groepen meegeschreven. Daarna het concept met z'n allen doorgenomen. Met uitgebreid ook de ruimte voor aanpassingen. Waarom schrijf je dan een beetje alsof we niet zouden weten waar voor we getekend hebben. Dat stuurt zij dan naar jou. Ja, want Rosanne staat op die lijst, hè, van Nieuw Sociaal Contract. Ja. En wat ik er fascinerend aan vind, is dat ik ken haar niet. Wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dus zij schrijft dit alsof ze ook mij kent zoals Raymond en ik elkaar kennen. En dat we een beetje op ze jij jouwen en een beetje steken. Je wilt pesten. Graag met u worden aangesproken. Nee, dat helemaal niet. Maar ik zou toch op zijn minst verwachten dat iemand zegt, we kennen elkaar nog niet, ik las je column en ik vind het belangrijk dat je weet dat ik wel degelijk weet waar ik voor teken, omdat ik heel erg betrokken, groetjes. He, dat ze me wat extra informatie geeft. Maar ze doet heel erg aangebrand. En nou ja, dat komt wel weer terug bij mijn punt dat je kan, ja, ik weet niet meer precies wat ze is, microbioloog of wat is er ook? Ja, volgens mij wel. Ja. Dat je daar fenomenaal bent en dat je heel veel media-ervaring hebt. Maar en dat de politiek is anders. Ja, en als dat jij denkt punt. Dat je gaat overleven door iedereen die, ik heb haar persoonlijk niet genoemd. Het was een algemeen verhaal. Ik krijg geen zwaar leven, zeg. Ja, ik ben notabene columnist, hè, dus ik mag ook best een beetje rellen. Maar dat mag, je mag zeggen wat je vindt van haar ongetwijfeld. Alleen ze is het niet met je eens, dat mag toch ook? Ja, maar dat je dan even zo op die toon verhaal komt houden, denk ik, oei, wacht maar tot Wouter de Winter voor je komt. Ja, waar we het overigens oneens over zijn, maar dat hebben we vaker besproken, dat ik dus niet denk dat mensen niet weten waarvoor ze getekend hebben. Ik snap wat jij zegt, hè? Jij hebt vaker bij bestuurders gezeten, dan gaat het meer over details. Maar de boodschap van Pieter Omtzigt door het boek en het programma is volgens mij wel helder. Jawel, maar je wist nog niet wat hij van onderwijs vond of zo. En stel je nou voor dat je dat net heel belangrijk vindt en dan ga je regeerakkoord. De kandidaat hebben meemogen. Mogen praten. Jawel, maar meepraten betekent niet dat je zin krijgt. Dat is waar. En daar zit dus jouw punt. Het is niet zo dat 44 mensen allemaal 100% op alle onderwerpen hun zin hebben. Nee, dat gaat niet. Dus weet waar je zelf je ondergrens is. Dat was mijn boodschap. Hoog tijd voor de spin van de halve week. Ik blijf het spin van de halve week noemen, totdat we een betere naam hebben. Spin van deze uitzending. Julia, jij mag eerst. Je zag Jesse Klaver, de nummer 3 op de lijst van GroenLinks Partij van Arbeid, spinnen bij WNL op zondag. Wil je het kort inleiden of gaan we meteen luisteren? Ik leid het wel even in. Het ging natuurlijk over alle ellende in het Midden-Oosten. En Rick Niemann die zei, ja, het is een beetje raar, want hoe werkt dat in op de campagne? Bent u banger dat GroenLinks en de PvdA nu niet gaat lukken om het in het torentje te komen. Nee, ik ben er juist van overtuigd dat dit ons er dichterbij brengt. Want als je nadenkt over wie wil je in het torentje hebben, laat maar horen. Frans Timmermans is de allerbeste kandidaat die we op dit moment hebben om dat te doen. En zeker gelet, wat er zojuist wordt gezet. Een misverstand is er zo geboren. Ik kijk ook niet alleen trouwens naar de conflicten die er zijn, maar hoe stelt China zich op? Welke keuzes maakt Rusland in deze conflicten? Okay. De geopolitieke context is zo ingewikkeld en potentieel van zoveel meer invloed op Nederland dan alle plannen van alle politieke partijen bij elkaar opgeteld, dat het belangrijk is dat er een kabinet zit, met iemand daar aan het hoofd van, die ons door die woelige tijden weet te sturen. En dat is Frans Timmermans. Ja. Dit is een spin, zeg jij. Zeker, het is wederom waar. Ja. He, is iemand met heel veel... Ondertussen snap ik het bijna, hoor. Wat ja, de spin is. Fijn, we blijven gewoon doorgaan. Ik weet niet hoeveel jaar we nu bezig zijn, maar ik begin door te trekken ja, wat de spin nou, is. Ik ben trots op je, Thijs. Heel fijn. Hij heeft heel veel buitenlandervaring. Zeker als je de rest van het speelveld ziet, dan heeft dat echt een uniek selling point. Ik vind dat ook een fijn idee. Je bent het ook met deze spin eens? Ja, dus ik vind een goede spin. Ja. Hè? Dus hij resoneert, het blijft plakken. Ja, maar jij stemt toch al op ze. Dus of bij jou resoneert het maar wel, niet wel maar uit. Ik heb alle partijen weer een ander uniek selling point. En het is dus de hele tijd belangrijk dat wat er ook gebeurt, hè, dat je jezelf dan neerzet. Ja. Dylan Jezielkus zat ook bij Buitenhof dit weekend om als minister van Veiligheid daar. En opeens een hele verzoenende boodschap had ze. Dus iedereen probeert zich dan in dat speelveld op dat moment met wat jij als beste koopwaar hebt. En dit was slim gedaan van Klaver, zeg je. Ja. Maar het deed me ook heel erg denken. Mag ik nog even vragen of Raymond dat ook gaat? Ja. En dan gaan we naar wat jou aan deed denken. Vond je dit ook een slimme spin? Jazeker, omdat ik bij mijn standpunt blijf dat 0,00001%, trouwens nog een peiling in het NRC die dat onderschreef, toen was het 2%, van de Nederlanders hun stem bepalen op basis van wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Ja. Ja. Maar de bredere vraag, namelijk wie durven we namens Nederland de beide wereld in te sturen, dat is wel iets waar kiezers meewegen. En dan vind ik dit een hele slimme spin. Ja. Weet je dat dat mij juist helemaal niet uitmaakt? Nee, maar misschien ben jij typisch. Maar misschien moet ik dan nog even weer bij je in herinnering brengen. Twee momenten uit kabinet Balkenende. Ja, Balken toen was zo schaamde toen in de bush ging. En Jeep de Hoep, hoe ze daar als een paar kwisplende puppies... Jeep de Hoep? Jaap de Hoop. Ja, Jeep de Hoep. Okay. Vanaf toen heette hij altijd Jeep de Hoep. Ja, ongemakkelijk moment, ja. Is ook, je of, komt daar binnen, zo'n valet van het Witte Huis, die opent de deur, dan staat daar dus Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell en George Bush. Dat is ook best humbling natuurlijk. Ja. Jawel, maar je mag best wel humbling zijn, maar je moet toch net doen alsof jij daar hoort. Ja, hè, Mark Rutte doet dat fout, wel heel goed. Ja, ja. Nou, ja, en er is ook nog een keer, toen was volgens mij de vader van Balkenende was ziek of net overleden en die moest, ze zaten in het vliegtuig naar de G20 en toen moest hij rechtsomkeerd maken en toen zat er de minister of staatssecretaris van Financiën. Jan Kees de Jager? Ja, precies, die mocht doen. En die kwam daarna bij De Wereld Draait Door en die had echt nog zulke hoogrode konen en wat ze dan gegeten hadden en wie er allemaal was. En dat is toch niet wat je wil. Nee, maar dat is toch geen reden om wel of niet om iemand te stemmen, jongens? Voor als sommige mensen wel. Gaat, jawel. Ja, ik vind het dat deed wel jou denken aan een campagne die Hillary Clinton voerde in 2008 om presidentskandidaat te worden voor Democraten. Ja. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone? I'm Hillary Clinton and I approve this message. Dit is precies wat jij zei. Fantastisch. Ja. Ja. Dit was tegen Obama. Overigens onderschrijft het niet wat ik net zei, want Clinton verloor. Ja, en Obama verloor wel inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dit is wel het gevoel waar dat dan appelleert. Je kinderen liggen te slapen, het is 3 uur 's nachts. Er is iets ergs, wie neemt de telefoon? Ja. Dat is wat terecht dat Julia hem aanhaalt, dit spotje. Dat is inmiddels een klassieker geworden. Ja, dus Julia die met een Amerikaans fragment aankomt. Ja, dus dat is een beetje broodroof. Geef niet, ik vind het terecht. En ik geef er ook expres een compliment voor. Want ik kijk nu bijvoorbeeld regelmatig die Republikeinse presidentsdebatten, die allemaal van die lui die proberen Trump op te volgen. En regelmatig komt daar de vraag van die 3 a.m. phone call naar voren. Ja. Hè? Kunnen we hem of haar dat wel toevertrouwen? Dat is echt een klassieker. Ja. Oké, okay, nu we het toch over Klaver hebben, er kwam een vraag binnen van luisteraar Rinske. Naar aanleiding van de vorige podcast. Ik ga hem voorlezen, hij is best lang. Ik ga mijn best doen. Beste Julia en Raymond. Even om te reageren op Raymond. De vraag van Klaver richting Omtzigt met betrekking hoe hij het wil betalen is een zeer sterke vraag, want de kiezer denkt zeker hoe gaat hij Omtzigt het betalen. Dus het valt niet dood. Kennelijk zei jij vorige keer in de uitzending, Klaver vroeg van hoe gaat Omtzigt het allemaal betalen. Dat valt een beetje dood. Kennelijk heb je dat gezegd. Ja. Niet bij mij, zegt Rinske. Maar misschien bij andere kiezers wel, dat weet ik niet. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen dat je van alles wilt gaan doen, maar niks of weinig deelt over hoe je het wil betalen. Dan kan ik ook wel een plannetje maken met een smiley. Als ik dat ga doen, zijn we wel meteen failliet hoor. Voor de rest, interessante aflevering. Super groet van Rinske. Ja, niet per se een vraag, maar wel leuk dat mensen naar ons luisteren en mailen. Hoe reageer je hierop? Mensen als Rinske willen geen gratis bier. Hebben ze wel een punt, toch? Ja, wij hebben volgens mij reageert hij op de discussie die wij hadden over gratis bier en over die doorrekeningen. Ik snap zijn gevoel wel. Rinske is een vrouw, denk ik, hoor. Oh, pardon. Ik snap haar gevoel wel. Heeft ook een haakje met waar we het over hadden met Van der Plas. Hè? Dat je niet zomaar kan zeggen van oh, dat was toch een paar miljard, dan kun jij het niet even googlen. Dus ik snap dat gevoel wel. Mijn brede punt was meer dat die doorrekeningen die we normaal gesproken doen met Centraal Planbureau, dat dat de gemiddelde kiezer niet interesseert. En dat het ook nog eens ongezond is om een soort boekhoudersdemocratie. Ja. En je mag trouwens ook best, vind ik, als politicus een visie neerleggen waar je met het land naartoe wil, zonder dat je volledig iedere komma hebt uitgerekend. Dat mag voor mij ook best. En daar verschillen wij dan over van mening. Volgens mij hadden wij juridisch over jullie, hè? Want ik vond het juist heel raar dat je het Klaver over financiële degelijkheid begon. Ja, en wat je... Kijk, op dit moment, hè, want we hebben dus gezegd, die fluwelen handschoentjes zijn wel uit, maar de handschoenen zijn nog niet helemaal uit. Als je goed luistert naar als mensen het over Omtzigt hebben, dan beginnen ze altijd met 6 complimenten en dan komt er een heel klein speldenprikje. Ja. En je maakt je op dit moment in Nederland niet populair als je zegt wat er omhoog vallen lul. Of ik ben benieuwd of hij al genezen is van zijn burn-out. Hè. Dat is een paar keer geprobeerd. Is ook allemaal dat niet viel chic. Niet goed. Dus soms is negatief campagne voeren werkt bij Omtzigt niet. Dan als hij zich steeds zo netjes houdt en hij is ook een beetje slachtoffer van gemaltreteerd worden. Rimmel zwaaide. Ik wou op een grappige manier kenbaar maken dat ik hier wat op wilde zeggen. Ja, maar maak je eerste punt af. Ja. Ja. Hij zit heel hard te zwaaien. Was een grapje. Hoef je niet meteen in te breken. Oh, sorry. Gewoon je vingertje opsteken, Rimmel. Ja, dat wilde ik dus even. Nee, maar even doen. Maar dus als je zo netjes het moet doen, dan zeg je nou geweldige plannen. Ik vraag me alleen af. En je probeert natuurlijk de hele tijd toch gewoon een beetje dat onaanraakbare, onaantastbare wonderboy. Ja. Een beetje dat vernisje eraf te krabben. Ja. En dat is wat Klaver niet deed. Wat wilde je zeggen, Raymond? Ik zal hem de volgende podcast meenemen. Want om nu live in te breken is dat misschien lastig. Ik kijk even naar onze technische man Guido. Maar die technische man, inhoudelijke man. Hoor. Ja, inhoudelijke, maar nu technisch, toch? Hij heeft toch nu alles. Technisch zit daar. Ja, maar hij zit alle dingen, alle fragmenten te zoeken en te sturen. Ja, want daar gaat dit namelijk over. Julia had dat 3 a.m. phone call fragmentje. Clinton verloor uiteindelijk. En Barack Obama werd de democratische presidentskandidaat, nam het op tegen iemand anders met heel veel ervaring, John McCain. En die zaten met hetzelfde probleem als wat Julia net beschrijft richting Omtzigt. Namelijk, Obama is zo populair, iedereen vindt hem leuk en lief. Hoe ga je dat doen? Hoe moeten we dat in godsnaam doen? En toen was er één briljante campagnestratege die zei, nou, als mensen hem zo fantastisch vinden, in plaats van dat we die man nou naar beneden halen, weet je wat doen? Wij katapulteren hem omhoog. Het hebben ze een 30 seconden spotje gemaakt. Ik zal hem meenemen de volgende keer, waarin Obama, er werden allemaal soundbites uit Amerikaanse media gepakt, waarin werd gezegd hoe fantastisch hij was. En tegelijkertijd zag je Obama, maar je zag ook flitsen van Britney Spears en Paris Hilton. Ja, en toen was dus uiteindelijk was de conclusie van, willen we iemand, een Hollywood acteur, iemand die we allemaal van houden, of willen we inderdaad iemand die s'nachts het telefoontje kan beantwoorden? Maar die zetten we in de show notes, want die moet je echt even zien. Die moet je echt even zien, ja. Maar dat is dus ook richting Pieter Omtzigt. Kan ik mij voorstellen dat als uit onderzoeken van partijen blijkt dat het kennelijk risicovol is om hem aan te pakken, dat prijs hem dan ongeloofwaardig de hemel in en zegt dat het een fantastisch, misschien een fantastisch auteur, dat hij misschien een eigen televisieprogramma moet hebben, allemaal van dat soort dingen, maar toch niet in het torentje. Oké, we gaan kijken of iemand dit beluistert. Wordt er meegeschreven, iemand jongens? Dit gaat doen. Ja, dit komt goed. En we kunnen hem nu inbrengen, hoor ik. Dat is helemaal dat lijkt me fantastisch. Ja, kom maar door. Ja. He's the biggest celebrity in the world. Is he ready to lead? With gas prices soaring, Barack Obama says no to offshore drilling and says he'll raise taxes on electricity. higher taxes, more foreign oil. That's the real Obama. I'm John McCain and I approve this message. I approve this message. En tegelijkertijd... Even een applaus voor de technische. Ja, zeker. Zeker, ja. Nou, ik mag wel geen technische man zeggen, maar hij flikt het wel even. Ja. Hey, dat is de technische man. Hij heeft het geflikt. Die, de, oh, Guido, ik dacht, nou ja, ik krijg het alleen van Guido door. Hij zwaait. Maar die kennen we zijn naam niet. Nee, wat is zijn naam? Guido, wat is zijn naam? Luc. Luc, dankjewel. Luc, top, Luc. Topper ben je. En... dat zou dus ook een tactiek hebben. Want we hoorden dus mensen applaudisseren. Obama was ook naar Hamburg gegaan om daar een speech te houden. Er stonden duizenden mensen. Nu, Berlijn was hij, daar bij de Engel. Klopt. Daar was van geknipt. En je zag dus al die andere celebrities ook. En Obama mooi op het podium lopen. Ja. En, nou ja, dus ja, bij leuk, Omzicht zouden we, zouden wij niet... maken wij ons even zo'n spotje tegen Omzicht. Dan nemen we dat de volgende keer mee. Ook, nou, als jullie dat maken, gaan we het uitzenden. Heel benieuwd. Goed, tijd voor jouw spin van de halve week. We gaan terug naar zaterdagmorgen tussen 11 en 12. Als je toen naar Den Haag FM luisterde, dan hoorde je demissionair premier Mark Rutte dit zeggen. U vindt dus dat u eerder had weg moeten gaan. Waarom eigenlijk? Ja, ik heb daar de laatste maanden veel over nagedacht. Want als je dan besluit te stoppen, dan ga je natuurlijk ook nadenken over die afgelopen jaren. En zeker ook na de verkiezingen van 2021. En wat ik van mezelf merk, en ik verwijt dat niemand. Ik moet het mezelf in de eerste plaats verwijten. Maar wat er natuurlijk gebeurt als je het zo lang doet. Dan is de effectiviteit die je hebt. En dat merkte ik eigenlijk als ik erop terugkeek bij die formatie van 2021. We hebben het 1 april debat gehad. De felheid van een grote Kamermeerderheid in de richting van de VVD en mij persoonlijk. Je merkt als je dit lang doet. Dat uiteindelijk ook de effectiviteit afneemt. Daar komt bij dat omdat je effectiviteit afneemt, je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk weer een kabinet te kunnen vormen. En als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk ook ten koste gegaan van het profiel van mijn eigen club. Nou, ik kan je één ding verzekeren, met Dylan nu gaat dat niet meer gebeuren. Die is echt uit de ander hout gesneden. Die gaat zover niet als ik gegaan ben. Ja, dit is jouw spin van de week. Waarom? Nou, om het nog maar één keer te zeggen. Julia zei het ook al, het is waar wat hij zegt. Dus dat, hè, dat is dat hij te lang is blijven zitten, bedoel je? Ja, dus is geen leugen, maar er wordt een enorme draai aan gegeven. Kijk, wat voor de VVD belangrijk nu is, is dat men niet denkt... Oké, Dylan, een goede vrouw, die kan misschien ook wel in het torentje zitten. We vertrouwen de VVD ook wel, we hebben er jaren op gestemd. Maar we willen niet weer, en daarom zegt Dylan dat ook steeds... Dylan. Ik zeg Dylan, waarom kunnen jullie me gewoon een keer niet verbeteren als ik het zeg? Want ik zeg het steeds, accepteer dat nou gewoon. Ik zit er 12 af te maken. Dylan... Zoals je fouten mogen we niet meer verbeteren. Nou ja, niet na 40 keer. Als je dat nog gewoon accepteert dat ik Dylan zeg, dan kan ik mijn verhaal... Dat zit in mij, dat zeg ik ook tegen haar. Ik heb nooit wat over gehoord van haar, niet van jullie wel. Dus wat dat betreft... En vervolgens... De achternaam, die is moeilijk, maar de voornaam, die gaat nog wel. Vervolgens zegt zij dus ook steeds, dat wil ze continu benadrukken... maak je geen zorgen, u kunt allemaal rustig slapen. De VVD gaat niet weer doen wat we de vorige keer fout hebben gedaan... en volgens veel kiezers al te lang, namelijk waterige compromissen sluiten. We hebben het over dat grondframe gehad. Wat wil je nou continu over de bühne brengen? Dat is dat de VVD geen waterige compromissen meer gaat sluiten. En die angel wil Rutte natuurlijk ook wegnemen. En door toe te geven dat hij eigenlijk te lang is doorgegaan... daardoor niet meer effectief was. Nu ziet hij dat wel, maar dat is toch de afgelopen jaren... zag je dat niet, maar door de lang over na te denken. Nu heeft hij dat inmiddels door. Heeft hij misschien te veel toegegeven? Is van het VVD-profiel afgegaan? Is allemaal waar. Maar, en dat is het enige wat je moet onthouden, dat gaat bij Dylan niet gebeuren. En dat is daardoor een hele mooie spin, denk ik. Want Dylan zei dit 's ochtends in een kranteninterview. Ja. Dat hij te lang is blijven zitten en een paar uur later bevestigd hij het op de radio. Nou, het geestigste was, we moeten natuurlijk altijd een fragmentje knippen, maar Ron Vreese, die nu bij een lokaal omroepje werkt. Oud journaalverslaggever. Ja, anchor bij de hoofdduider bij het 8 uur journaal. Die doet dit nu als hobbyproject. Dus dat is ook niet de eerste de beste. Je denkt gewoon bij een lokaal omroep. Jij zat daar met zijn allstartjes, zijn spijker... T-shirtje aan. Ja, dat polootje. En Ron Vrees zegt vanochtend in het AD... zegt Dylan dat je misschien te lang bent blijven zitten. En hij kon niet eens vraag afmaken. Toen kwam Rutte al. Ja! Maar dan is het dus helemaal van tevoren bedacht. Ja, tuurlijk. Het is echt... Ja, als dat zou gebeuren, zou dat... echt een clusterfuck zijn als de nieuwe lijsttrekker even de oud-premier voor de bus gooit. Ja. Daar is over nagedacht van hoe, en dat is ook altijd de grote vraag. Hè? Brinkman Lubbers. Als Brinkman iets zei wat Lubbers niet beviel, dat is meteen ruzie. Ja. Ja. Dat gaat Rutte en dat Dylan werd, niet overkomen. Niet gestemd, nee. Of bijvoorbeeld Melkert wilde graag een beetje afstand nemen van wat er niet goed was gegaan onder Kok. Dat wilde ze niet. En het unieke van Rutte is dat je alles mag... afkraken. Wat ja, in, ja, maakt maar, hem allemaal niet uit. Nee, hoor, de, maar als het maar goed is voor de VVD. Nee, omdat Rutte altijd een stap verder kijkt. En Rutte denkt ook bij zichzelf. Hoe mooi zou het zijn als ik zo meteen na al die jaren afzwaai. En mijn partij toch nog steeds opnieuw de grootste wordt. Ja. En alles moet daar aan ondergeschikt worden. Niet alles, maar dit is voor hem peanuts. Ja, let ook wel op hoe hij het formuleert. Hè. Dus hij heeft het over dat hij niet meer zo effectief was. Hij maakt geen analyse. Hoe komt dat dat hij nu weer mensen door niet meer gegund werd. Ja, en mensen doorzagen al mijn trucjes. Ja. He, ik had net even een leugentje te veel verteld. In dat 1 april debat waren mensen spuugziek. Heel veel partijen wilden niet meer met mij reageren. En om de macht toch te houden, heb ik dus ontzettend veel waterige compromissen moeten maken. Ja. Maar hij is wat dat betreft, want daarom zeg effectief. Ik van, het is ook nog gewoon waar, maar hij is net heel erg effectief. En wat dat betreft ook wel iemand die heel ver gaat om verkiezingen te winnen. Want als uit het onderzoek zou blijken dat Nederlanders eigenlijk vonden dat de afgelopen 13 jaar onder hem 1 grote klotenzooi was, en Dylan had dat dus in de krant gezegd, dan zou hij daar ook hebben gezegd, nou, dat was misschien ook wel zo, ja, we zijn helemaal niet goed gegaan, maar goed, dat zal met Dylan niet gebeuren. Ja. Zo is hij ook, hoor. We blijven nog even bij hetzelfde interview, want toen Rutte premier was, zei hij stevast dat hij nooit, maar ook nooit interesse had voor een internationale baan bij de Europese Unie of bij de NAVO. Hij wil liever voor de klas staan als hij geen premier meer zou zijn. Nou, nu zei hij dit. En verder ben ik deze zomer gaan nadenken met de crisis nu in Oekraïne. Zou ik niet eerst nog een paar jaar toch iets internationaals moeten doen? Ah, kijk, en daar komt een ervaring daarvoor inzetten. Maar heel eerlijk, er zijn maar een paar plekken. En die plekken zijn bezet. En voor zover ze niet bezet zijn, is de kans heel groot dat zo'n plek naar iemand gaat die heel goed is. En ook vrouwen, dat zou ook goed zijn. Want het zijn heel vaak banen waar nog nooit vrouwen op gezeten hebben. Dus heel prima als daar een goede vrouwelijke collega heen gaat. Dus ik denk dat die kans beperkt is. En dan zou ik dit meteen gaan doen. Doet zich zo'n mogelijkheid wel voor dan een paar jaar later. Fijn dat jullie er moeten lachen. Niks voor mij, internationale baan. Nee, ik wil niet meer uit Den Haag. We zijn een paar maanden verder. Nou, ja, Ja, nee, dat is natuurlijk de dag die je wist dat zou komen. Wel één kleine nuance nog aan toevoegen. Wat natuurlijk, waarom hij altijd zo stellig heeft ontkend, is omdat het steeds tegen hem werd gebruikt in verkiezingen. Met als idee, u wordt gekozen en dan gaat u premier, dan gaat u weg. Dat speelt niet meer. Nee, en is nu is hij al demissionair. Bovendien zou dit gaan om een NAVO-baan die mogelijk pas zou gelden als er weer een nieuw kabinet zou zijn. Dus dan is het net even iets anders. Interessante analyse over. Hij heeft nu gezegd, ik wil die NAVO-baan wel, maar misschien is het beter dat daar een vrouw komt te zitten. Ja. In Brussel wordt gezegd, mevrouw van der Leyen, die moet misschien niet meer weg, die moet misschien weer naar de NAVO. Dus dan zou mevrouw van der Leyen naar de NAVO gaan en dan kan Rutte voorzitter worden van de Europese Commissie. Ja. Dus dat deed hij ook wel heel slim als dit de strategie erachter was, of niet? Hij prijst haar de NAVO-baan in en pakt dan zelf haar baan in. Ja, maar kijk, hij moet natuurlijk ook dat... Ik geloof dat als hij niet meer bij alles nu zegt dat er misschien wel eens een keer een vrouw aan de beurt is, dan worden de messen geslepen bij de VVD. Mark Rutte heeft zo ontzettend het onder vuur gelegen binnen zijn eigen partij toen hij de vorige keer dat hij zijn Rutte 3 kijk dat naar hij zei. Ik kijk dat ja, ik ben niet bezig. Kijk naar, nou ja, echt. Hij is door zoveel vrouwen binnen de partij nog net niet gelyncht. Maar inmiddels hebben de vrouwen echt een macht daar. Rutte stond op 1 en daarna stonden er 4 vrouwen. En nu staan er ook weer 3 of 4 vrouwen in de top 5 van de VVD. En hij moet natuurlijk de hele tijd zeggen hoe fantastisch het is om eindelijk een keer een vrouw te hebben. Want dat is een uniek selling point op dit moment van 1 van de 3 partijen die in aanmerking komen voor het torentje. Ja, dus dat moet hij ook de hele tijd. Die man is zo boodschapvast. En dus dat nou, heel charmant. En als hij het dan toch wordt, dan was het op kwaliteit. Ja, hè? Want ik vond het zelf ook heel belangrijk. Dat die kan ik ook dromen. Hoeveel mannen ik nu al niet heb gehoord zeggen. Ik was ook voor een vrouw. Heel belangrijk vond dat een vrouw. Maar ja, ik ben nu eenmaal de beste. Was toch ook toen een aantal vrouwelijke leden van het kabinet zeiden dat tijdens vergaderingen hij hen altijd afkapt en mannen niet. Toen was hij ook heel ruiterlijk. Als in van nou, het is altijd goed dat collega's daar met mij over kunnen praten. Maar hij heeft nooit toegegeven dat het zo was. Dat wilde hij niet, maar het was natuurlijk wel zo. Erger nog, hij zei toen bij Jinek aan tafel, dus had hij met Kaag. Zei hij, ja, als de vergaderingen dan wat langer moeten duren, dan zei het maar zo. Zei, Mark, je gaat nou niet beweren dat als je vrouwen laat uitpraten dat vergaderingen langer duren. Dat beweren die wel, ja. We gaan door naar een vraag van een luisteraar die hierbij aansluit. Een vraag van Henry, en ik ga hem maar weer voorlezen. Beste spindokters, fijn dat jullie nu 2 keer per week te beluisteren zijn. Ook fijn dat jullie bij Opeen zaten, zodat een brede publiek hoort over het spinnen. Nou, bedankt, Henry. Dylan Jezelgus zegt dit weekend in de Gelderlander, dat is het AD, ik blijf maximaal 8 jaar premier. Rutte zat te lang. Omtzigt houdt al een tijdje zijn kaken stijf op elkaar. Omtrent zijn premierkandidaat. Eerdere verkiezingen durfde niemand zich uit te spreken over premierschap. Rutte zou het iedere keer worden. En als een ander zich had uitgesproken, dan zou diegene de deksel op zijn neus krijgen. Wat is nu verstandig met betrekking tot het uitspreken dat je voor premierschap gaat? Is het slim om te zeggen, ik ben de komende 8 jaar jullie premier? Of moet je, zoals Omtzigt doet, daar nog geen uitspraak over doen? Nou ja, dat is mijn samenvatting van de vraag van Henry. Wat is jullie antwoord? Ja, dat ligt genuanceerd. Ja. Omdat dat ligt er maar net helemaal aan het momentum en wie jij bent. Nou, maar laat ik dan zeggen wat ik voelde bij Dylan die zegt, ik blijf niet langer dan 8 jaar. Ik dacht wel van, joh, zorg eens dat je het wordt. Ja, ja, maar, jij maar ze, kan dat, ja? Ze moet dat natuurlijk zeggen. Nee, je hoeft toch niet te zeggen dat je 8 jaar premier wil zijn? Nee, maar kijk, als jij, je vindt dus dat er een maximale houdbaarheid is. Ja. Dus dat ligt niet aan Mark, dat heeft met het ambt te maken. Want na zoveel jaar ben je niet meer effectief. Hè, dus ze moet dat een beetje kaderen, anders zegt ze, hij zat zo met die dikke zuignap van hem aan dit pluche geplakt. Hij wilde er niet vanaf. Nee, heel onprettig je beeld. Moet dat, ja, ja, ja. Je moet dat gewoon een beetje kaderen. In andere landen is dat ook. En dat heeft ze nu gedaan, maximaal 2. En dus dat, daar is zij voor. Oké, okay, was geen onhandige uitspraak. Nee, dat weet je, wie A zegt moet B zeggen. Ja. Je kan niet zeggen, maar als ik straks premier ben, dan blijft het natuurlijk ook van dat het in ons bestel heel onpraktisch is, want niemand zit ooit bijna nooit twee keer vier jaar. Meestal vallen kabinetten, dus dan... Nee, maar het kwam niet op een dag, zei ze dan. Ja. Hè? Dus het kan ook 10 jaar worden. Precies. Ja, dus zegt ze eigenlijk niks. Maar ik snap wat je bedoelt. Ik ben met je eens. Ja. Maar het verschilt dus per partij. Ja, het Omtzigt is een andere vrouw. Die is heel slim als die het nu nog een tijdje niet zegt. Ja. Nee, precies. En ik geloof echt dat hij het ook niet wist. En dat hij hoopte dat die vraag niet relevant was. En dat hij het nu ook nog niet weet. En dat hij het ook nog niet weet. En dat het ook strategisch wel uitkomt om die kaart ook nog even tegen de borst te halen. Dus, maar om even een vergelijk te trekken. Niemand zegt bij Mark Rutte over dat verhaal. Hè, dat hij nu in één keer toch zo'n baan wel wil van. Ja, maar ja. Weet je, die man heeft ook heel lang gedacht, moet ik dat nu wel of niet doen? Zat misschien ook te denken, is dat handig of niet? Voelde daar misschien eerst weinig voor? Is er over na gaan denken? Zat steeds beter in zijn vel? Denkt, nou, misschien kan ik dat wel. Ja. En op een gegeven moment was het moment daar. Toen dacht hij, weet je wat? Ja, toen kwam hij in één keer, dat zegt niemand over hem. Terwijl Pieter Omtzigt zeggen we dat allemaal. Ja. Nou ja, omdat, kijk, karakterologisch weten we dat bij Rutte alles strategie is. Ja. En dat bij Omtzigt dat een ontzettende twijfelaar is. Ja, dus dat hij, hij is zo genuanceerd. Dat het heel moeilijk is. Ja, ja. Henry, het hangt van de persoon af. Ja, want het is ook een strategie. He, om, binnen mijn eigen partij, dus één keer Wouter Bos, die stond toen op miljoen, triljoen zetels in de peilingen. En toen, 60. Ja, heel veel. En toen zei hij op het laatst, ik ga het niet doen, maar Job Cohen. En toen hadden ze dat moment daar op de Buiksleuterdijkje of weet ik wat. Ja. Nou ja, dat liep niet goed. Oh, daar gaat opeens mijn moeien niet mee. Dan, je telefoon. Oh, je horloge. Siri als gaat je te lang praat, gaat hij af. Ja. En nee, toen de volgende verkiezingen, toen zei hij, ik ben zelf de premierkandidaat. En toen won hij helemaal niet. Ja. En dus het is echt heel erg weer natuurlijk, omdat dat niet helemaal lekker werkte. Omdat inderdaad Wouter Bos zei van, nou, Cohen wordt mijn premierkandidaat. Ik weet nu wel dat Wilders en anderen daarbovenop doken. Die zeiden van, dan wil ik ook met hem in debat. Dat wilde Cohen natuurlijk niet. Achteraf begrijpen we allemaal waarom Cohen dat niet wilde. En dat is een dynamiek die je nu niet 1, 2, 3 ziet. Dan moet ik zeggen, als Omtzigt natuurlijk morgen met een andere kandidaat zou komen, dan zegt Dylan natuurlijk ook meteen Dylan, ik wil met hem of haar in debat. Ja, nu heb je het wel door, hoe je het uitspreekt. Dus uiteindelijk komen we. Ik wil nog één andere kwestie tot slot met jullie bespreken. De VVD heeft vandaag, dat is maandag, Soumaya Sala geroyeerd na een publicatie in HP De Tijd, waarin staat dat ze de hoogbejaarde oud-VVD-leider Frits Bolkestein geld heeft ontfutseld. Sala ontkent. Ze is betrokken geweest bij de Hofstadgroep in het verleden, heeft er ook voor vastgezeten, is ervoor veroordeeld. 2 jaar geleden ontstond er al ophef rond haar, toen bleek dat ze voor de VVD werkt in een soort werkgroep over migratie en integratie. Ze ontkent trouwens niet dat ze geld heeft gekregen van Bolkestein, maar dat ze het heeft ontfutseld, hè, voor de helderheid. Ja. Nou ja, ingewikkeld verhaal, best wel. Mijn beeld is, de VVD grijpt dit nieuws nu aan om haar onmiddellijk te royeren. Ja. Daar zijn ze. Het is misschien een headline die je liever als partij niet in de krant hebt, maar ik denk dat de champagne is ontkurkt op het partijbureau. Ja. Ik heb daar ook een paar jaar gewerkt. Zij is altijd een hoofdpijndossier geweest. In jouw tijd ook al? Ja, omdat ze toen ook al lid was. En Omtzigt was zij Bolkestein. Ze was close met Bolkestein en daardoor op allerlei plekken in de partij kwam waar je normaal gesproken niet 1, 2, 3 zou komen. Maar ja, toen speelde ook al dat men zei, ja, zij heeft haar straf uitgezeten. Zij verdient een tweede kans. We gaan niet iemand op basis van een straf die ze heeft gekregen uit weigeren. En elke keer als zij in het nieuws komt, dan gaat Wilders helemaal los. Want die zegt, deze mevrouw was op weg naar mij om mij te vermoorden met een doorgeladen pistool. Ja, dat begon later pas te spelen. Dus dat kwam er ook nog eens allemaal bij. Ja. Dus zij is al heel lang een hoofdpijndossier. En dat je nu de familie van Bolkestein hebt die zegt van, nou ja, zij heeft hem allemaal geld ontfutst. Waarvan zij dan zegt, dat heeft Bolkestein beloofd voor mij te betalen om ergens te wonen en om een studie te volgen. De neef van Bolkestein, Martijn Bolkestein, die is ook Kamerlid geweest onder andere. Die heeft ook met de partij gesproken. Die heeft gezegd, er is inderdaad ruim een ton vanuit Bolkestein zoek gemaakt. Ja, dat is natuurlijk de ideale hamer om mee te slaan. Spinologisch goed gedaan. Ja, nou vooral ook omdat Bolkestein is natuurlijk zeg maar de weg omhoog voor de VVD geweest. Hè. Onder Bolkestein werd de VVD heel erg populair. Bovendien is hij erelid. Dus hij wordt nog steeds op handen gedragen. En dus niemand wilde openlijk aan zijn protégé. Ja, niet als een protégé wel, maar aan zijn mentale gesteldheid twijfelen. Ja. En nu is hij slachtoffer van haar. Hmm. Dus zij hoeven hem helemaal niet kapot te maken. Zeggen van, nou, die was al jaren de weg kwijt. En ja, we hebben wel eerder een lid gemaakt. Maar nee, nu is het verhaal dat zij is nu die gewiekste dame die hem dat geld ontfutseld heeft. Hij heeft het haar waarschijnlijk gewoon echt gegeven. Ja. Omdat hij heel erg smitten van haar was. Maar Soumaya wilde, of de VVD wilde van Soumaya af. En dus grijpen ze dit bericht nu aan. Eindelijk ook. En ze hadden natuurlijk, want ik vind dat ze dit spinologisch in het verleden heel slecht had gedaan. Zij, het is waar dat je mag in zo'n praatgroepje, iedereen die lid is van de partij mag aanschuiven bij van die groepjes. En dan, ja, ik noem dat een soort van Montessoriaanse werkgroepjes. He, dan heb je er geen last van, maar mensen zijn lekker bezig. Maar wat ik wel echt weet, is dat er nationaal en internationale mensen met een radicaliseringsverleden ingezet worden, juist om andere mensen te weerhouden van radicalisering. Er is niks geloofwaardiger dan iemand die zelf die fuik in is geswommen en die zegt, het was een fout, ik dus heb ervan geleerd. Van jou had ze niet weggehoeven. Maar nou, ze is publicitair gewoon te gevaarlijk. Want onder Wilders elke keer... Jason W. is ook... is ook anti-radicalisering. Ja. En die heeft ook echt gewoon wel eens geld van de overheid gekregen om een campagnespotje in te spreken. Dat is logisch, want inbrekers worden ook regelmatig ingezet om mensen tips te geven over wat je... Dat is allemaal prima. Maar inderdaad, als Geert Wilders zegt, ze heeft mij geprobeerd een aanslag op mij te plegen. Vervolgens wordt ze het Kamergebouw ingelaten. Wat best op één of twee gevallen een keer gebeurd zou zijn. Omdat ze een keer in het kader van die praatgroep ergens uitgenodigd wordt. Ja, dan is dat A niet goed. En B, het valt ook gewoon niet uit te leggen. Want je kunt wel zeggen, en daarom is ook helemaal niet gerolleerd, oké, iemand heeft zijn straf uitgezeten. En inderdaad is als een inbreker nu heel handig in het geven van tips. Maar ik word ook gebeld door mijn moeder onder andere. Die staat daar iets verder vandaan. Die zegt, zij werkt voor jullie partij. En hoe kan dat? Ja, dat is, dan kan ik wel zeggen, ze is vrijwillig en ze is lid. Ja, maar ze komt over. Vooral zo binnen, dat staat heel ver van mensen af en die snappen dat. Maar je gaat voorder staan of je neemt helemaal afstand. Ja. En dit was een beetje tuttel. Ja, ze hebben een beetje getutteld en nu hebben ze doorgepakt. En terecht. Dit was hem, jongens, voor vanavond. Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Iedere week zijn er nu 2 nieuwe afleveringen te vinden in je favoriete podcast-app. De nacht van EO. Door een ongeluk, infectie, beroerte of ziekte loop je niet aangeboren hersenletsel op en plots verandert je hele leven. Dat is de realiteit voor zo'n 130.000 mensen. Maar lang niet iedereen weet welke gevolgen dat niet aangeboren hersenletsel heeft voor het dagelijks leven. En dat was precies de reden voor Paul Raterman om er een theatervoorstelling van te maken. Zeg ik dat een beetje goed, Paul? Waarom heeft hij deze voorstelling gemaakt? Nou, dat zeg je heel goed. Dank je wel dat ik even in de uitzending mocht komen. Ja, trouwens. Fijn dat u wakker bent. Welkom. Dat is altijd handig, hè, om met elkaar te spreken. Ja. Ik vroeg aan de telefoon om daarvoor wakker te zijn. Ja, want maar, Paul, u bent de regisseur van deze voorstelling. U heeft een drukke dag ook achter de rug, vol in de repetities. En dan nu in alle vroegte ook nog dit interview. Hoe gaat het een beetje met de vermoeidheid? Nou, ik ben net opgestaan. Ik heb lekker koffie gekregen dus, van mijn partner. Dus nu gaat het prima, hoor. Ah, dat klinkt goed. En vandaag is de dag, vrij rustdag. Oké, gelukkig. Dus, maar je vroeg waarom ik de theatergroep heb opgericht, toch? Waarom jullie deze voorstelling hebben gemaakt. Hij heet Altijd en Overal door theatergroep Hersenkronkels. Waar gaat het over? Het gaat over, de titel hebben we gekozen omdat je, als je NH hebt, niet aangeboren hersenletsel, heb je dat altijd en overal. Je kan het niet even van je afzetten. Nee. En dat zei je al een klein beetje in de introductie. Het heeft gewoon wat impact op je dagelijks leven. Je hebt niet alleen zichtbare gevolgen. Dus mensen zitten bijvoorbeeld in een rolstoel of hebben afasie of moeite met woordvinding. Maar ook allerlei gevolgen op het dagelijks leven. Ja. Ze kunnen de weg niet meer vinden, ze kunnen niet meer plannen. En hoe willen jullie dat in deze voorstelling laten zien aan het publiek? Vorig jaar hebben we de voorstelling Thuis begint pas gemaakt en mensen waren heel erg verrast. En dat zullen ze nu ook zijn. Het is heel afwisselend. Monologen worden afgewisseld met dialogen en dan zie je scènes waar iedereen op het toneel is. En wat ik een beetje heb willen laten zien, samen met de groep, is ook een klein beetje de verwarring die ontstaat als je je NH krijgt. Niet aangeboren hersenletsel is dat, hè? Niet aangeboren hersenletsel. En als je te horen krijgt, je moet het maar accepteren, joh. Want dat is het begin van je herstel. Nou, en wat dat met je doet en of dat überhaupt mogelijk is, daar gaat de voorstelling over. Oh ja, nou dat klinkt heel, heel mooi en interessant. En wat heeft u zelf met dit onderwerp? Heeft u zelf ook zoiets meegemaakt? Ik was heel jong, een jaar of 9. Ik werd wakker en ik had bijna mijn rechterarm. Ik was rechts, ik kon weer een beetje schrijven en mooi tekenen. Mijn moeder dacht, je hebt verkeerd gelegen in de slaap, dat gaat wel over. Ja. Maar dat ging niet over. En ik kon mijn pen niet meer vasthouden. En dat is geleidelijk gegaan in de loop van een paar maanden. Ik denk omdat ik nog zo jong was, je hersenen zijn dan heel actief en flexibel, zeg maar. Ja. Dus dat is nog een hele tijd. Heeft dat geduurd voordat ik voordat het letsel blijvend zichtbaar was. En op een gegeven moment had ik, het leek wel Parkinson, een beweer in mijn rechterhand. Mm-hmm. Nou, daar werd ik natuurlijk helemaal gek van. Ja. En hoe bent u daar verder mee omgegaan? Wat voor gevolgen had dat voor uw leven? Heel veel. Vooral ook vertrouwen. Zelfvertrouwen en het hoor je van, ik ben ook ambassadeur om niet aangeboren hersenletsel onder de aandacht te brengen. En dat hoor ik toch van heel veel mensen. Je vertrouwen is ineens weg. Ja. Van de een op de andere dag is alles anders. Je hebt zelf eigenlijk geen idee wat dan precies. Ja, behalve wat ik net zei, misschien in die rolstoel of zo, dat besef je dan wel. Ja, maar er komen natuurlijk ook mentale gevolgen bij kijken, kan ik me voorstellen. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog wel last van, ja. Ja. En dat is ook het gekke, hè, met niet aangeboren hersenletsel. De ene dag is heel anders dan de andere dag. En op welke manier? De ene dag ben je heel moe en gaat eigenlijk niks. Of ben je ineens verschrikkelijk verdrietig omdat je, geconfronteerd bent met dingen die allemaal niet gaan. Ja. En een dag daarna, dan ben je een heel ander persoon. En dan heb je het gevoel, ik kan de hele wereld aan. Ja, ja. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Het zit bijvoorbeeld ook in deze voorstelling zit een stukje. Iemand komt een vriendin ophalen en die zegt, vandaag niet. En die persoon wordt dan boos. Want die zegt, ik heb op Facebook gezien dat je van alles en nog wat gedaan hebt. Ja. En die vriendin en diegene zegt, ja, dat klopt, maar vandaag niet. Nee. Dus ja, dan. Want zo kan het zijn dus, als je niet aangeboren hersenletsel hebt, dat het ene wel kan en het andere niet. Ja. Ja, zo kan het zijn. Ja. En vaak is met werksituaties daarom ook heel lastig. En de overheid zegt wel, we gaan het zo zorgen dat er ruimte is voor mensen. En dat er bijvoorbeeld een rustruimte of prikkelarme ruimte. En want veel mensen hebben ook last van, die zijn overprikkeld. Ja. Bijvoorbeeld kantoortuinen, dat gaat niet. Te veel geluid, bepaalde verlichting lukt niet. Ja, in de praktijk gaat dat helemaal niet. Nee. Mensen houden dat misschien een maand vol of een half jaar. Ja, en zitten vervolgens thuis. Ja. Terwijl je omgeving zegt, maar het is toch al een tijd geleden. En je ziet er toch zo goed uit. Ja. Je ziet er hartstikke goed uit. Kijk, als je je been breekt en je zit in het gips. Iedereen ziet dat dat niet goed is. Goh, je been gebroken. Nou, vervelend, over 8 of 6 weken is het weer klaar. Ja. Maar ja, en daar draag je dus altijd een overal met je mee. Ja, precies. En daar gaat dus deze voorstelling over. Daar gaat de voorstelling over. Hij gaat deze zaterdag in première, als ik het goed heb. Ja, hoeveel avonden treden jullie op? Deze zaterdag dus om 8 uur. En op zondagmiddag. Mm-hmm. En dan hebben we 2 besloten voorstellingen. Voor het onderwijs in een grote zorginstelling in Rotterdam. En dan het weekend wel op hebben we nog 2 voorstellingen. Ook weer op zaterdag en zondag. En zondag zit al vol. Okay. Die is al helemaal uitverkocht. En zijn er voor de andere voorstelling dan nog wel? Die kaarten zijn nog beschikbaar. Waar kunnen mensen die kopen? Nou, via onze website. Dat is mondvol. www.theatergroephersenkronkels.nl. En daar vindt iedereen alle info. Precies. En de kaartverkoop gaat via het theater, het Podium Isamunda in Rotterdam. Oké. Als mensen naar de website gaan, wijst het. Hoe zeg je dat? Wijst het voor zich. Super. Dus de website is www.theatergroephersenkronkels.nl en daar kunnen mensen alle info vinden. Hartstikke bedankt, precies. Paul. En ik wens jullie alvast een hele mooie voorstelling, een hele mooie première toe. Nou, dankjewel. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. It feels right. It feels wrong. Feels like when you have it, then it's gone. I want more, more and more. And if you steal the fire, give me some. 'Cause the sun dissipates while it waits for a friend to arrive from the past, while it pulls us around and around while we wait. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar De Nacht van EO. We gaan naar vroeg met Stefan, maar eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. Volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Fijne woensdag. NPO Radio 1.